ทำเพื่อจะให้เกิดจิตเกิดกายวาจาเกิดจิตเกิดกายเกิดวาจาที่เป็นการเกื้อกูลกันเป็นการให้เป็นการสงเคราะห์เป็นการเอื้อเฟื้อเจือจานเป็นการอยู่กันอย่างมีเศรษฐศาสตร์สมบูรณ์มีเศรษฐศาสตร์อันเยี่ยมยอดมีการสร้างมีการเอามาสะพัดมีการเอามาแจกจ่ายมีการทำให้เกิดสมดุลเกิดผู้ขาดแคลนก็ได้รับแจกรับการให้รับการเกื้อกูลจากผู้ที่จะมีสมรรถภาพสูงเป็นผู้ที่มีความเก่งความสามารถที่จะทำมาหรือว่ามีมากก็เอามาเกื้อกูลเอามาเผื่อแผ่กันมีคุณลักษณะอย่างนั้นอยู่ในสังคมเป็นเศรษฐศาสตร์นะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็สบายผู้ให้ก็ได้สังเวยผู้รับก็ได้เสวยผู้รับก็ได้รับความสุขเสวยหรือได้รับรสอันสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรรสตั้งแต่รสทางไม่ใช่ทางธรรมจนถึงทางธรรมได้รับรสที่เป็นกามรสก็ตามจนกระทั่งถึงธรรมรสจนถึงวิมุตติรสก็ได้รับเสพได้รับเสพผู้ให้สังเวยผู้รับเสวยหรือเสพอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นได้ครบครันสิ่งเหล่านี้ในรูปของการกระจายอยู่ในสังคมสมัยพระพุทธเจ้ามีไม่ต้องเอามารวมกันเป็นรูปแบบมาเป็นแบบอย่างมาเป็นกลุ่มก้อนที่จะโชว์หรือว่าชี้ยืนยันให้แก่สังคมไม่ต้องเพราะมันมีอยู่ในตัวของมันมันเป็นคนละยุคคนละสมัยเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าดีกว่าที่จริงจะว่าไปแล้วโดยองค์รวมแล้วโดยค่าที่นับเอาค่าคุณธรรมของยุคพระพุทธเจ้ามากับยุคนี้แล้วเราทำอโศกนี่เท่านี้นี่มันยังไม่ได้เสี้ยวของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทำจากยุคของพระองค์มีคนดีแล้วมีคนประเสริฐมีสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นโลกุตตรธรรมอยู่ในบุคคลมากกว่าที่อาตมาพาทำนี่นับไม่ถ้วนมากกว่าเยอะแยะแต่ว่าพวกเรานี่ต้องมีเท่านี้ก็ต้องเอาเท่านี้มามันจะมีอะไรที่ต่างกันในยุคสมัยพระพุทธเจ้าอยู่บ้างในรูปลักษณ์เท่านั้นเองนะมันสิ่งที่อาตมาได้พูดค่อยๆพูดไปแล้วนี่จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งยืนยันธรรมะของพระเจ้าในลักษณะทินนังเป็นการให้การเกื้อกูลโดยการไม่ได้โลภโกรธหลงไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ได้มีกิเลสอะไรอย่างจัดจ้านเหมือนอย่างคนทั่วไปแต่พวกเราก็เกื้อกูลกันได้ทั้งๆที่ลูกคนละพ่อคนละแม่แต่ก็มารวมกันเหมือนลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันหรือเป็นสังคมกลุ่มที่มีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อจริงๆพ่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นปิตาถ้าจะเอาทั้งทิฏฐิสิบมามาตาถือว่าอาตมาเป็นแม่ก็แล้วกันพระพุทธเจ้าเป็นพ่ออาตมาเป็นแม่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเมื่อจับคู่กันแล้วมันจะมีลักษณะอย่างนั้นถ้าจะในขณะนี้ให้อาตมาเป็นพ่อให้อาตมาเป็นพ่อสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นแม่ช่วยกันเลี้ยงดูช่วยกันดูแลตอนนี้อาตมามีบ้านหลายบ้านมีแม่หลายคนแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็เลี้ยงดูอาตมาก็ตลอนไปอะไรไปเรื่อยๆดูแลบ้านโน้นบ้านนี่อะไรไปอย่างเงี้ยซึ่งก็มีรูปที่พวกเราดูแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าเราช่วยกันสร้างช่วยกันดูแลลูกช่วยกันทำให้ลูกนี่เจริญขึ้นมาอย่างเป็นโลกุตระบุคคลหรือเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาจะเป็นอริยะได้จะเป็นโลกุตระได้ก็จะต้องเจริญทางจิตวิญญาณทางโอปปาติกะทางจิตวิญญาณโอปปาติกะนี่คือจิตวิญญาณจะต้องเจริญทางโอปปาติกะต้องเกิดจริงต้องถึงขั้นโอปปาติกะโยนิจิตอบรมจนกระทั่งสามารถเกิดเมื่อจิตเกิดได้ก็เป็นอริยบุคคลแท้ขึ้นมาเป็นลำดับลำดับเจริญขึ้นมาเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์อะไรขึ้นมาเป็นลำดับลำดับที่แท้จริงถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีผลถึงขนาดนั้นมันก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าก็หมดฤทธิ์หรือว่าเสื่อมฤทธิ์หรือว่าฤทธิ์มันอ่อนจางจนกระทั่งไม่มีฤทธิ์ทำให้คนบรรลุธรรมโลกุตตรธรรมหรืออริยธรรมได้แต่ตมามั่นใจแล้วก็คิดว่าพวกเราก็คงจะ ยอมรับหรือร่วมรับรู้รับเห็นรับเป็นของจริงแม้แต่ตัวเองของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้มรรคได้ผลนั้นมีความจริงอันนั้นในตัวเราเองมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่นั่นเป็นหลักฐานยืนยันสิ่งเหล่านั้นเกิดได้ด้วยการมาให้เกิดพฤติกรรมเกิดกิจกรรมเกิดพิธีกรรมต่างๆเกิดกรรมนั่นเองจนกระทั่งหล่อหลอมให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของแต่ละบุคคลนั้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะจนมารวมกันอยู่มีการงานร่วมกันเป็นสัมมาอาชีวะแล้วสัมมาที่ว่านี้มันก็แสดงผลของมันสัมมาแปลว่าถูกท่วนแปลว่าถูกต้องแปลว่าแท้จริงแปลว่าโดยชอบโดยแท้โดยควรสัมมานี่โดยความถูกต้องสัมมาถูกต้องตามที่พระเจ้าพระองค์หมายให้ถูกต้องเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ได้มีผลงานมีผลของกิจกรรมมีผลของพฤติกรรมมีผลของพิธีกรรมออกมาตลอดเวลาเกิดจากกรรมสรุปแล้วว่าเกิดจากกรรมนะเพราะงั้นกรรมในหมวดที่3สุคตะทุคตานังกัมมานังพลังวิปาโกและก็โลกนี้โลกหน้าในหมู่กลางเนี่ยทินังยิทังหุตังอาตมาอธิบายไปแล้วและอาตมาไปอธิบายถึงง่ายๆเร็วๆถึงมาตาปิตาสัตตาโอปปาติกาหมวดที่3ที่เป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ10อาตมาอธิบายแม่พ่อคร่าวๆแล้วและก็โอปปาติกะคือจิตวิญญาณของพวกเราเป็นสัตตาโอปปาติกาเป็นสัตว์ทางวิญญาณสัตว์ทางวิญญาณแล้วก็สามารถที่จะเกิดทำให้เกิดมีแม่มีพ่อที่ช่วยกันหรือที่อาตมาเคยบอกว่าศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่ออะไรนี่เป็นต้นแล้วมีอื่นๆอีกเยอะอาตมาก็ยังไม่ได้มันตั้งก็ค่อยจับคู่แล้วก็เรียกให้ฟังอะไรบ้างเป็นคู่แล้วก็มันจะช่วยกันคู่ที่ว่านี่คือสิ่งที่ช่วยกันมีความเกี่ยวพันกันช่วยกันแล้วก็ทำให้มีฤทธิ์ถึงขั้นให้จิตวิญญาณเกิดพัฒนาขึ้นมาจนถึงขั้นรอบที่มันเรียกว่าเกิดจิตวิญญาณนี่เปลี่ยนแปลงจนถึงขั้นรอบที่ว่าเกิดคือชำระแต่ละเหตุปัจจัยแต่ละเหตุปัจจัยแต่ละเรื่องราวจนจิตวิญญาณนี่เข้ากระแสเกิดนี่คือถึงขั้นเข้ากระแสเป็นโสดาบันเป็นอย่างต่ำเข้ากระแสแล้วก็เป็นจิตวิญญาณที่เกิดแล้วเกิดจริงไม่มีการตกต่ำไปก่อนนั้นไม่ได้มาออกจากภพที่เกิดแล้วคือเข้าสู่โลกุตระแล้วก็จะไม่ตกต่ำนะเอาวิปริณานุธรรมังจนกระทั่งนิยตะจนกระทั่งเที่ยงแท้จนกระทั่งจิตวิญญาณนี้จะมุ่งไปสู่สัมโพธิปรายณะไปสู่ที่สูงที่สุดทางเดียวจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะในหมวดที่3มาตาปิตาโอปปาสัตตาโอปปาติกาอาตมาอธิบายผ่านมาแล้วมันเน้นตรงที่หมวดที่2เนี่ยซึ่งเป็นตัวพฤติกรรมเป็นตัวกรรมแล้วเราจะเข้าใจโลกนี้โลกหน้าหรือจะพูดให้ชัดๆแล้วโลกนี้โลกหน้ามันก็พูดมันอยู่ใกล้ๆเพราะเราเข้าใจว่าโลกหน้าคือต้องตายไปแล้วโอ้โหมันไกลจังความจริงแล้วโลกนี้โลกหน้านั่นน่ะปรโลกหรือว่าโลกใหม่สัมปรายิกภูมิของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโลกที่ประกอบไปด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญาเป็นโลกที่มีอริยธรรม7ก็ได้ศรัทธาศีลหิริโอตปะพระหุสัจจะจาคะปัญญาเป็นอริยธรรม7เป็นโลกที่มีอริยธรรม7อย่างชัดเจนก็ได้เรียกว่าโลกหน้าสัมปรายิกภูมิหรือปรโลกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปรโลกเอาแต่แค่ตายจากร่างกายนี้แล้วก็ไปสู่โลกหน้าซึ่งพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วไม่ใช่โลกแค่นั้น ถ้าปฏิบัติเข้าสู่สัมปรายิกภูมิเป็นอริยภูมิหรือเป็นโลกเป็นโลกุตระไม่ได้ตายไปแล้วโลกหน้าที่ร่างกายตายมันก็ไม่ได้มีโลกหน้ามันก็เป็นโลกหน้าชนิดที่อีกอธิบายอย่างเทวนิยมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในเทวนิยมนั้นไม่ต้องไปตายอย่างนั้นเป็นเทวดาเดี๋ยวนี้นะเป็นเทวดาที่เป็นอุปัตติเทพเป็นวิสุทธิเทพเดี๋ยวนี้เข้าใจ อุปัตติเทพเข้าใจวิสุทธิเทพด้วยญาณในจิตวิญญาณในตัวของเราเนี่ยมีจิตวิญญาณเราได้เกิดเป็นอุปัตติเทพจริงอ่านออกว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นเทวดาเทวดาโลกุตระไม่ใช่เทวดาแบบเทวนิยมเป็นเทวดาที่จิตวิญญาณสะอาดขึ้นมาได้เกิดใหม่เป็นโอปปาติกะขึ้นมาจริงๆเราต้องมีญาณเข้าใจความจริงพวกนี้อย่างชัดเจนไม่ได้หลงไหลไม่ได้หลงเลอะนะเกิดได้เพราะอะไรเพราะกรรมเพราะงั้นเราจะรู้โลกหน้าคือโลกุตระโลกที่เป็นอยู่เราเคยเป็นกันมาทุกคนเราจะเข้าใจโลกที่เราเคยเป็นเราเคยอยู่แล้วเราก็จะเข้าใจตัวเราเองว่าโอ้จิตวิญญาณของเราเนี่ยมันเกิดมันตายจากโลกโลกียะนั้นแล้วตายจริงๆไม่เวียนกลับลงไปเกิดในโลกโลกียะอีกแล้วเรียกว่าอิทัโลกหรืออยังโลโกเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อโลกนี้ที่หมายนี่คือโลกโลกีเพราะงั้นในปรมัตถ์นี่มันเกี่ยวกับจิตเจตสิกรูปนิพพานเกี่ยวกับโอปปาติกะเกี่ยวกับจิตวิญญาณโอ้การเกิดการตายการเป็นโลกก็โลกอยู่ในโลกของเป็นโลกทางนามธรรมเป็นโลกทางอภิธรรมเป็นโลกทางจิตวิญญาณสัตว์โลกที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณสัตว์โอปปาติกะเกิดแต่ก่อนนี่อยู่ในโลกโลกีเป็นอย่างไรเราก็รู้ว่าอ๋อเราเป็นโลกีอย่างนี้เสพสุขอย่างโลกีเป็นกามรสเป็นอัตถรสนะเป็นรสอยู่อย่างนี้เป็นรสเสพสมอัตตาสมใจข้าสมใจเราเองสมกิเลสกามของเราเองได้ลาภมาถือว่าเป็นอัตตาชนิดโอราริกอัตตาโอ้ได้สมใจแม้เป็นสุขได้มโนมยอัตตามาสมใจสมอัตตาบำเรออัตตาอัตตากระอ่วนกับพีเป็นสุขโลกียะก็อยู่อย่างนี้แหละหรือแม้แต่ที่สุดบำเรออรูปะอัตตาบำเรอตนเองอัตตาตนเองไม่ว่าจะเป็นความจริงความเชื่ออะไรของตนเองเชื่อตนเองความรู้ความเห็นนะเอาแต่ใจตัวนั่นแหละสมใจตัวเองยึดแต่ใจตัวเองเป็นอัดเป็นหลักไม่ยอมยอมปล่อยยอมวางอะไรตัวเองจะต้องได้อาหารจิตตัวเองต้องได้บำเรอสุขอร่อยอยู่อย่างนั้นน่ะเราก็เข้าใจอัตตาเหล่านั้นจริงๆแล้วก็มาเรียนรู้อัตตาเหล่านั้นว่ามันลดจริงไหมมีญาณเห็นเลยนะว่าอ๋อตั้งแต่เราติดยึดในเรื่องรูปธรรมหรือวัตถุธรรมเป็นโอราริกอัตตาอย่างไรแล้วไปติดในอารมณ์ข้างในเป็นมโนมยอัตตาอย่างไรหรือที่สุดแล้วก็ติดยึดในตัวเองเอาหนักๆจนกระทั่งถึงขั้นอรูปอัตตาจุดเห็นความเชื่อความรู้ความเห็นความเป็นตัวข้าศักดิ์ศรีของข้ามันละเอียดละออเข้าไปจนกระทั่งบำเรอจิตตัวเองอยู่อย่างนั้นเนี่ยจะถูกหรือผิดก็ตามแต่จะต้องเอาชนะขะคานไม่รู้จักความสงบไม่รู้จักนอกในไม่รู้จักการที่จะเกิดการเจริญด้วยกันทั้งคู่โดยเราเองเราก็ยอมสละยอมปล่อยอัตตาของตัวเราเองบ้างเพื่อเกิดการเจริญตามองค์ประกอบของที่ความเป็นอยู่ด้วยกันเนี่ยสังคมด้วยว่าช่วยกันไม่ใช่ว่าเอาชนะบำเรอใจตัวเองอย่างเดียวมันไม่ใช่นะแต่เรารู้จักความประมาณการประมาณว่าควรจะทำเท่านี้ขนาดนี้แล้วได้ดีที่สุดผลดีที่สุดอะไรเงี้ยเราจะเข้าใจความละเอียดละออพวกนี้อย่างแท้จริงเลยว่าพลังงานต่างๆนี่เราจัดสรรใช้งานเราเองมีพลังงานในตัวเราเรียกว่าพลังงานจิตวิญญาณมันจะมีทั้งพลังมันจะมีทั้งปัญญามันจะมีทั้งฤทธิ์ทั้งแรงอะไรต่ออะไรแล้วก็มีการประมาณมีการจัดสรรทำงานอย่างได้สัดส่วนที่สุดกรรมที่เรามี พิธีกรรมกันอยู่นี่เป็นต้นตื่นเช้าขึ้นมาทำวัดกิจวัตรนี่ที่เราทำมันมีทั้งกายมันมีทั้งกิจกรรมกิจวัตรของแต่ละวันแต่ละวันของพวกเราเนี่ยกิจวัตรหมายความว่าวนรอบในการกระทำกิจประจำวันมีเป็นอย่างไรมีตารางอย่างไรตื่นเช้าขึ้นมาตีสามครึ่งผู้ใหญ่เด็กหน่อยก็ตื่นตีสี่อะไรเงี้ยอย่างที่เราเป็นเสร็จแล้วก็มาทำวัดเป็นพิธีกรรมประจำของชาวคนกลุ่มนี้สังคมกลุ่มนี้มีรูปแบบอย่างนี้มีชีวิตอย่างนี้เราขึ้นมาทำพิธีกรรมนี้เหมือนกับศาสนาอิสลามเขาจะต้องละหมาดวันละห้าครั้งอะไรก็แล้วแต่เขาก็ทำของเขาและเขาก็มีพิธีอื่นๆอีกพิธีเล็กพิธีใหญ่อะไรแล้วแต่หรือเหมือนศาสนาคริสต์ก็มีอาจจะต้องไปทำมิสซาทุกอาทิตย์เขาก็ไปวัดไปโบสถ์แล้วก็ไปฟังพระเทศไปอะไรๆกันไปสารภาพบาปบ้างอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีพิธีกรรมของเขาเราก็มีพิธีกรรมของเรานี่เป็นพิธีกรรมของสังคมของเราเลยมาทำวัดเนี่ยจะมากจะน้อยอะไรคนภาคเพียรทำให้ได้ดีเป็นแต่เพียงรูปแบบอย่างเดียวมันก็เป็นการสร้างรูปแบบที่เป็นกิจวัตรเป็นพิธีกรรมของสังคมแล้วใช่ไหมทีนี้เรามีรายละเอียดเราได้ฝึกปรือเราได้หัดอดทนอย่าขี้เกียจหัดมาทำเอาประโยชน์จากอันนี้ให้ได้มีประโยชน์มากบ้างมีประโยชน์น้อยบ้างบางทีท่านผู้เทศเทศได้ดีมากเราได้ประโยชน์มากบางทีท่านผู้เทศเทศไม่ดีหรอกแต่มีจุดหนึ่งเท่านั้นในผู้เทศโอ้โหจุดนี้สำคัญแล้วเราก็ได้รับจากคนที่เทศไม่ค่อยดีแต่มีจุดดีอยู่จุดเดียวตรงกับเราเป๊ะเลยโอ้โหจุดนั้นอาจจะบรรลุอรหันต์เลยก็ได้จุดนั้นสำคัญอันนี้เป็นได้อย่าประมาทเป็นอันขาดเลยโอ้คนที่เทศไม่ดีอาจจะมีจุดดีที่ตรงกับของเรานั่นแหละเป็นได้เพราะฉะนั้นผู้จะบรรลุนี่เราจะได้รับอะไรเป็นสื่อก็ดีไปทำประโยชน์อะไรก็ดีเกิดมามันเหมาะมันตรงและมันเป็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่จริงละผู้ที่มีคุณธรรมมากมีภูมิสูงมากสามารถเทศได้จุดดีๆอะไรดีๆเผื่อแผ่แก่คนได้มากคนแต่เยอะแยะได้กว้างขวางได้ลึกซึ้งก็เป็นได้แต่เราจะเอาอย่างนั้นมาทีเดียวมาจากทุกๆคนมันเอาไม่ได้ก็ได้เป็นบางคนอาตมามาก็มาฟังกันเยอะพออาตมาไม่มาเทศคนอื่นๆมาเทศเนี่ยเอ้ามันก็ไม่ได้สร้างพิธีกรรมอะไรมันก็ตัวใครตัวมันวัฒนธรรมก็ไม่เกิดรูปแบบก็ไม่เกิดเพราะงั้นเราอย่าไปดูถูกอันนั้นอันนี้เราจะไปคิดเล็กคิดน้อยอย่างน้อยที่สุดคนเราต้องมีประเพณีมีจารีตมีพิธีกรรมมีวัฒนธรรมเราเรียกรวมๆได้เลยเรามาทำวัดแต่เช้าสามตีสามครึ่งเนี่ยเป็นจารีตไหมเป็นประเพณีไหมเป็นวัฒนธรรมไหมเป็นพิธีกรรมแท้ๆเราควรรักษาเราควรทำและรู้สึกว่ามันทำให้เราได้เกิดได้ดีจากการทำวัดไหมเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธแน่ในชาวโศกว่าเราได้ประโยชน์เราได้เจริญเราได้พัฒนาจากพิธีกรรมอันนี้โดยเฉพาะพิธีกรรมนี้จริงๆแล้วทั้งวันเนี่ยมันกิจกรรมทั้งวันเนี่ยไม่ใช่กิจกรรมกิจวัตรทั้งวันเนี่ยมันก็เหมือนพิธีกรรมมันเป็นรูปแบบของชีวิตเป็นวัฒนธรรมของพวกเราตื่นเช้ามาก็ทำวัดเสร็จก็แยกย้ายกันไปทำกิจอันใดที่ผู้ใดรับผิดชอบอย่างไรอย่างใดหรือกิจอะไรผู้จะไปทำอะไรที่กำหนดกันบ้างก็ไปทำพอถึงเวลาสองโมงครึ่งสามโมงเคาะระฆังก็มารวมกันก็เป็นพิธีกรรมทั้งนั้นแหละมารวมกันมีเทศมีเรื่องมีราวอะไรบอกกันมีอะไรที่เราได้จัดสรรเข้าไปบางครั้งบางคราวก็เป็นประจำในช่วงนี้อย่างนี้บางครั้งบางคราวก็เปลี่ยนไปแทรกไปอะไรไปหลักๆก็คือมารวมกันอีกทีแล้วก็รวมรับประทานอาหารกันทับรับประทานอาหารเสร็จก็แยกย้ายกันไปทำงานทำงานมีเรื่องมีราวมีงานการมีกิจกรรมมีโน่นมีนี่อะไรจะเป็นกิจกรรมจรหรือกิจกรรมหลักเราก็ทำกันอยู่ทั่วไปจนถึงเวลาเย็นก็มีรูปลักษ์หรือว่ามีกิจวัตรก็มาพักผ่อน นิดหน่อยจะดูวิดีโอก็มีวิดีโอฉายให้ดูเป็นที่รู้กันจะวัดก็มาพักผ่อนนิดหน่อยจะดูวิดีโอก็มีวิดีโอฉายให้ดูเป็นที่รู้กันก็ดูไปส่วนกลางมีนั่นมีนี่อะไรก็เตรียมมาฉายกันดูมีข่าวบ้างสารคดีบ้างหรือมีละครนำเมงอะไรให้ดูกันบ้างมีอันนี้ก็ดูกันไปจนถึงเวลา2 ทุ่ม2 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่มเป็นอย่างสูงเราก็แยกย้ายกันไปพักไปนอนนี่ก็เป็นกิจวัตรสามัญที่เป็นประเพณีเป็นจารีตวัฒนธรรมเป็นรูปแบบของพวกเราส่วนปลีกย่อยของกิจกรรมปลีกย่อยของกิจกรรมเราก็มีของอย่างพวกเรากิจกรรมของพวกเราก็เป็นการเป็นงานเป็นอาชีพทำไปนักเรียนก็มีกิจกรรมของนักเรียนผู้ที่ไม่ใช่นักเรียนผู้ที่เป็นใครก็แล้วแต่รับหน้าที่แต่ละหน้าที่ก็ทำกันไปช่วยกันไปกสิกรก็ไปคนรับหน้าที่กสิกรก็ไปทำกสิกรรมคนรับหน้าที่การศึกษาก็ไปทำการศึกษาคนหน้าที่รับเรื่องอาหารก็ไปทำอาหารคนรับหน้าที่ร้านค้าไปร้านค้าคนรับหน้าที่อะไรแล้วแต่คนรับหน้าที่ช่างคนรับหน้าที่วิ่งมีทั้งวิ่งทนวิ่งเร็ววิ่งมาราธอนอะไรก็แล้วแต่วิ่งกันไปวิ่งงานนั้นงานนี้อะไรก็ทำไปคนที่รับหน้าที่ทางด้านบริหารทางด้านเอกสารทางด้านติดต่อกับคนข้างนอกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรมันก็เป็นกิจกรรมเป็นการงานเป็นการงานหลายอย่างที่สังคมแต่ละกลุ่มเขาจะมีหลายอย่างการงานในสังคมที่เขาถือว่าเป็นอาชีพในสังคมเราไม่รับเข้ามาไม่เอาถือว่าน่ารังเกียจถือว่าเป็นเรื่องทุจริตหรือถือว่าเป็นเรื่องอกุศลถือว่าเป็นเรื่องมิจฉาชีพไม่ใช่อาชีพที่ควรจะกระทําเด็กๆยกตัวอย่างได้ไหมอ้าวใครสามารถยกตัวอย่างอาชีพที่ไม่น่าจะเอาหรือไม่เอาแน่ๆไม่ใช่ไม่น่าเราไม่เอาเข้ามาในสังคมเราเราไม่มีอาชีพอย่างนี้เราไม่ทําเขาทํากันหาเงินหาทองได้ร่ําได้รวยด้วยได้หน้าได้ตาด้วยอาชีพอย่างนั้นเราไม่เอาเข้ามาเป็นอาชีพเราไม่มานั่งบูรณาการหรือมานั่งพัฒนาให้มันเป็นอาชีพไม่เอาเป็นอาชีพยกตัวอย่างเลยไม่เด็กๆอาชีพอะไรบ้างเป็นต้นฮะอ้าวบอกสิอาชีพอะไรเป็นต้นยกมือแล้วก็พูดใครจะตอบมั่งมีไหมอาชีพอะไรขายาเสพติดนะชัดเจนแน่ๆเราไม่เอาเข้ามาที่นี่อีกใครอีกผู้นักผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละใครจะตอบอีกฮะนายหน้าขายประกันขายอะไรนี่ก็ใช่ไม่เอาอย่างงี้มันเป็นพวกหากินฉาบฉวยเอาเปรียบเอารัดเขาตัดตอนกินของเขาอะไรอีกแม่นายหน้าคิดได้นะไอ้ที่หยาบๆกว่านั้นอีกเยอะแยะโจรโอ้โหอาชีพโจรแน่นอนถูก 150% อาชีพโจรอาชีพอะไรอีกตอบยกมือแล้วขายของเถื่อนถูกอะไรอีกเปิดบ่อนการพนันถูกอะไรอีกเร็วอะไรอีกอันนี้ชัดพอที่ตอบมานี่ชัดหมดแล้วมันก็รู้สึกลึกซึ้งขึ้นมาเหมือนกันแต่เราก็ไม่เอาในนี้อ้าวเช่นอะไรอีกอะไรนะโกงขายของแล้วก็โกงโกงราคาก็ใช้ได้ไม่ค้าประเวณีแน่นอนถูก170%ถูกใครอีกดีนะที่จริงมันจะต้องรู้เป็นหยาบเป็นละเอียดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค้าขายอะไรอีกอาชีพอะไรอีกหลอกลวงชาวบ้านผู้แสดงว่าพวกเรานี่รู้จักทุจริตชัดนะทุจริตที่หยาบๆหน่อยละเอียดขึ้นมากว่านั้นได้ไหม ใช่อย่างนี้ก็หลอกลวงชาวบ้านหรืออะไรพวกนี้ยังไม่เอาอาชีพอาชีพอะไรอีกเราไม่มีแน่ในสังคมอโศกเราเนี่ยค้าอาวุธอ้าวใช่มิจฉาวณิชาแน่มิจฉาแน่มิจฉาชีพแน่อะไรอีกขายลอตเตอรี่ใช่อะไรอีกโอ้ยมันเยอะแยะหลายร้อยหลายพันอาชีพเลยที่ขายอยู่ในสังคมอย่างนี้เขาทำกันอยู่จีนเต็มๆแต่พวกเราแน่นอนเราไม่เอาอ่ะเอาอีกใช่เนี่ยชักจะเก่งขึ้นแล้วค่อยรู้แล้วเอาละลอตเตอรี่เอาอะไรอีกหมอดูเอาก็ใช่ไม่เอาหมอดูก็ไม่เอาไม่เป็นสมาชีพเราหมอดูอีกเอาอีกขายเนื้อสัตว์ใช่อีกชักจะเข้าหลักเข้าเกณฑ์คำว่าอีกเอาอะไรอีกแม่มันหลายร้อยหลายพันอาชีพนะที่อยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โหที่เป็นมิจฉาชีพที่สังคมเราไม่เอาอ่ะนะอะไรอีกอาชีพอะไรอีกขายพวกสารเคมีไม่แน่หรอกนะสารเคมีบางอย่างเราก็จำเป็นจะต้องขายสารเคมีบางอย่างพื้นที่มันต้องไม่ถึงกับเป็นพิษแต่เราก็สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ยังอยู่อันนี้คงไม่ได้ทีเดียวนะจริงสารเคมีที่มันเป็นพิษเป็นอะไรก็ไม่เอาละแต่มันสารเคมีนั้นเราต้องอาศัยอยู่เราต้องอย่างน้อยนี่M70เราก็ขายอยู่นี่เรายังไปมาผู้ที่มาอบรมเนี่ยยังมาแบ่งซื้อจากเราไปทำแชมพูเลยนี่สารเคมีเหมือนกันนะจะว่าไปอันนี้ยังไม่ชัดนักนะเรายังมีบ้างแต่ว่าเราก็รู้จักเป็นความเป็นพิษที่มันมีพิษมากพิษน้อยอะไรแค่ไหนอันนี้ถ้าเผื่อว่าไปใช้มากใช้ไม่เป็นใช้ไปที่นั่นมันก็เป็นพิษแล้วอีกตรงสิขายเครื่องสำอางโอ้ชักเข้าท่าชักเข้าท่าเห็นมันชักดีขึ้นอ้าวใช่เราไม่ขายแล้วเครื่องสำอางที่นี่อะไรนะเรายังขายอยู่นะวิดีโอก็ดีซีดีก็ดีนี่มันยังไม่ได้พอกยังไม่ได้ซีดีวิดีโอที่มันมีพิษก็ไม่มีพิษเถื่อนไม่เถื่อนก็ไม่เถื่อนก็เถอะไอ้เถื่อนนั้นเราไม่ทำอยู่แล้วโหยเถื่อนไอ้ของเถื่อนเนี่ยยกไว้เลยมันนี่อะไรเถื่อนเราไม่เอาทั้งนั้นน่ะไอ้คำว่าเถื่อนเนี่ยอะไรเถื่อนไม่เอาทั้งนั้นวิดีโอเถื่อนซีดีเถื่อนอะไรไม่เถื่อนไม่เอาทั้งนั้นหรือแม้แต่มันเป็นมิจฉาวิดีโอเป็นมิจฉามีวิดีโอที่มันมอมเมากิเลสมอมเมากามมอมเมาอะไรต่างๆเราก็ไม่ขายวิดีโออย่างนั้นแต่วิดีโอดีๆเราก็จำเป็นต้องมีขายมีซื้ออยู่บ้างแม้แต่เรายังซื้อเข้ามาอยู่เลยอ้าวอะไรอีกอาชีพอะไรที่ดังระดับโลกคนข้างไหนอาชีพอะไรดาราบางทีเนี่ยเราเองเราจะต้องรู้อันนี้ต้องแบ่งนะการละเล่นเอาละพอละนะมันก็เอาอย่างอื่นๆใดๆนี่หลายอาชีพนะขายเหล้าขายยาขายเบียร์ขายอะไรต่างๆนานาหรือว่าอาชีพไปผลิตสิ่งอย่างนั้นผลิตสิ่งอย่างนี้ที่มันเป็นเรื่องมอมเมาเป็นเรื่องเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษอกุศลไม่พาเจริญแท้และชีวิตของเราไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้นก็ได้อย่างนี้เป็นต้นส่วนการเล่นการบันเทิงอันนี้เราจะต้องรู้ว่าการเล่นหรือการบันเทิงเล่นคือเล่นบันเทิงคือบันเทิงคนเรานี่ไม่ต้องเป็นเล่นถึงขั้นไปออกกายกรรมวจีกรรมเป็นเรื่องของการบันเทิงอย่างเป็นกิจลักษณะหรืออย่างเป็นอะไรมากเกินไปก็ได้เพราะจิตของคนนี่ทำให้จิตร่าเริงบันเทิงอยู่ในตัวเราเองเราเองเราไปมันไม่เบิกบานร่าเริงมันไม่สดชื่นมันที่ภาษาสมัยใหม่เขาบอกว่ามันเคร่งเครียดมันเคร่งมากมันเอาใจใส่กันในงานมากแล้วก็เลยหนักเข้าก็เลยคลายไม่ออกก็เลยว่าเรียกว่าเครียดมันเป็นเคร่งกับไอ้เรื่องอะไรแล้วเสร็จแล้วก็มันก็ไป เป็นพลังงานนั้นมันไปกระจุกหรือมันไปแน่นไปเครียดอยู่กันนั้นแล้วก็คลายไม่ออกเรียกว่าสภาพเครียดมันต้องมีคลายหรือมันต้องมีพักผ่อนเพื่อให้สิ่งเหล่านี้คลายออกก็มีเล่นบ้างมีบันเทิงบ้างสิ่งเหล่านี้มีได้โดยถ้าคนไหนที่จำเป็นที่เขาคลายไม่ได้ก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เกื้อกูลบ้างก็เป็นธรรมดาจะต้องมีในมนุษย์แต่ก็คือสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเอกหรือไม่ใช่เป็นหลักหรือไม่ใช่เป็นอาชีพไม่ใช่เป็นอาชีพเป็นเรื่องเล่นหรือเป็นเรื่องปลีกย่อยเป็นเรื่องส่วนน้อยของชีวิตแต่ถ้าคนไหนที่มีจิตใจไม่ต้องเครียดแล้วไม่ต้องเล่นเลยก็ได้ไม่ต้องบันเทิงเริงรมเลยก็ได้เพราะมีความร่าเริงเบิกบานอยู่ในใจอยู่แล้วไม่ได้เครียดทำอะไรอะไรมันก็ไม่เครียดไม่เครียดไม่เคร่งเพราะว่ามันยืดหยุ่นได้ตลอดเวลามันคลายมันอะไรได้เพราะปล่อยก็วางก็คลายปล่อยไม่เป็นมันก็อยู่เงี้ยมันปล่อยไม่เป็นมันก็อยู่ก็ต้องหาอะไรมาคลายจะได้ใช้ความบันเทิงหรือใช้การเล่นเพื่อไปแก้จิตที่ให้คลายตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าการเล่นเนี่ยไม่มีในคนเลยก็ไม่มีในอริยะบุคคลผู้ที่ไม่จิตวิญญาณไม่ต้องมันเครียดหรือว่ามันปรับตัวเองไม่ได้มันยังต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าการพักการผ่อนหรือการหย่อนการคลายจากบันเทิงจากการเล่นอะไรไปแก้ก็เป็นบ้างแต่ทีนี้การเล่นที่เป็นพิษบันเทิงที่เป็นพิษจัดจ้านแล้วก็ไปติดไปยึดกันเอาจนมากมายอันนี้ไม่รู้จักกันเดี๋ยวนี้ไม่รู้กันทั่วโลกเลยเล่นกันจนกลายเป็นอาชีพและจนกลายเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรเอาไปโยงไปต่ออะไรในสังคมไอ้ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นมหรสพการบันเทิงเริงรมหรือไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาก็ตามโดยไม่เข้าใจความจริงจนไปยกฐานะจนไปเชิดชูจนไปยกย่องเป็นมาแต่ไหนแต่ไหนไม่ใช่โลกสมัยนี้เท่านั้นเป็นมาโลกต่อๆมามันจะโง่แล้วมันก็จะพึ่งอะไรไม่ได้มันจะเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้เพราะเขาไม่มีความสามารถในการที่จะทำให้รู้จักการผ่อนคลายรู้จักการเป็นอยู่รู้จักเอามาใช้แต่เล็กแต่น้อยไม่เขาใช้ไม่พอหรือเขาใช้ไม่เป็นก็เลยไปทำซะจัดจ้านเพราะการเล่นก็เลยจัดจ้านจนกลายเป็นอาชีพจนกลายเป็นมอมเมาจนกลายเป็นเรื่องร้ายเร็วเป็นเรื่องร้ายอาตมาบอกว่าเป็นเรื่องร้ายมันเรื่องเลวพวกทุนนิยมพวกที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือเขาก็จับสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเพราะมันเป็นเหตุแห่งการประกอบไปด้วยกิเลสอย่างชัดเจนมันเป็นตัวกิเลสจริงๆนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสเพราะมันเรื่องเล่นๆเพราะถ้าผู้ใดที่ฉลาดพอสามารถพอแล้วไม่ต้องไปใช้เรื่องเล่นๆพวกนี้มาคลายใจบันเทิงเริงรมนี่มันอยู่ที่จิตวิญญาณของเราอยู่ที่ปัญญากับการฝึกฝนถ้าคุณฝึกฝนทำงานเนี่ยที่เป็นสาระนี่แหละทำงานที่เป็นสาระนี่และคุณก็เบิกบานร่าเริงยินดีโอ้โหสุขใจเอนโดฟินเต็มเลยนะเพราะงานมันประสบผลมันเกิดความเฉลียวฉลาดมันเกิดความชำนาญมันเกิดความสามารถคุณก็ชื่นชมในตัวเองสามารถทำออกมาแล้วมีผลผลิตมีแรงงานมีความรู้ความสามารถทำออกมาคนอื่นก็ได้รับประโยชน์จากเราไปเราก็ชื่นชมเราก็ภูมิใจเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความจริงที่เรามีประโยชน์มีคุณค่าต่อผู้อื่นชื่นชมยินดีเบิกบานร่าเริงใจเพราะเราทำประโยชน์เราเป็นคนมีประโยชน์เราเป็นคนเจริญเพราะฝีมือเพราะความสามารถได้ฝึกฝนได้กระทำนนทำนี่ได้ทำงานที่เป็นประโยชน์คุณค่าต่อสังคมต่อผู้นั้นผู้นี้แม้แต่ตนเองอาศัยอยู่ก็พอแล้วที่จริงแล้วคนเราขยันหมั่นเพียรทำงานที่เป็นสาระอย่างพวกเรานี่มีเลือกแต่งานที่เป็นสาระก่อนแล้วก็มารับผิดชอบกันรับผิดชอบกันแล้วก็ทำกันขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งงานเรามากขึ้นมีหลายอย่างขึ้นแต่คนไม่เคยเพิ่มมันก็เลยทุกวันนี้คนเราไม่ได้เพิ่มแต่งานเราจะเพิ่มขึ้นแต่เป็นสาระที่เราอนุโลมเพิ่มขึ้นเข้าไปหาสังคมเขากว้างขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆมาทำงานกสิกรรมอย่างนี้เป็นต้น ที่จริงพลังงานของคนที่จะมาทำกสิกรรมก็ยังไม่พอหรอกเราจะทำได้มากกว่านี้ถ้าคนพวกเรานี่ชาวอโศกเนี่ยมีปริมาณมากกว่านี้จะมีกสิกรในชาวปฐมอโศกในปฐมอโศกเนี่ยทุกคนมีแหมอยากจะทำกสิกรรมทั้งนั้นเลยนะมีคนในที่นี้ขณะนี้เท่าที่มีอยู่เนี่ยมีคนที่ไปรับผิดชอบในเรื่องกสิกรรมเท่านี้ถ้าจะมีคนในที่นี้เขาไปทำกสิกรรมเพิ่มจากที่มีอยู่ขณะนี้อีกเนี่ยจะล้นหรือยังยังไม่พออย่างนี้เป็นต้นเรารู้เรารู้อยู่หรือแม้งานอื่นๆที่มันเป็นงานที่เป็นสาระแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์คุณค่าต่อสังคมต่อไปเราก็ยังมีอยู่อีกเพราะฉะนั้นเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอาชีพอะไรที่มันที่พูดมาแล้วเมื่อกี้นี้ทั้งหมดนั่นน่ะไม่ต้องไปทำเลยหรือมันมีละเอียดกว่านั้นได้ซ้ำไปนะไปเป็นคนมีความรู้ความสามารถในการที่จะทำอะไรล่ะที่ได้เงินเยอะๆ ไปเป็นนักเล่นหุ้นนะไปเป็นเซลล์ขายของเซลล์จะต้องออกไปติดต่อคนกว้างทั่วประเทศหรือว่าให้กว้างไกลให้คนข้างนอกเยอะๆเนี่ยเราไม่ต้องไปเป็นเซลล์เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าให้สารค้าให้มรทเรานี่พอแล้วไม่ต้องเป็นที่ตลอนเดินเป็นเซลล์ขนาดนั้นไม่ต้องอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ต้องไปทำงานเซลล์เซลล์เนี่ยเขาจะต้องออกไปโหไปแต่ละบ้านแต่ละช่องจะคบหาคนไปหาประกันอย่างเมื่อกี้นี่อะไรเมื่อกี้ใครตอบเรื่องไปหาอะไรหาในหน้าอะไรพวกนี้ไม่ต้องเราไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นนะยังไม่ทำนะแต่ถ้ามันมากพอจริงๆนะชาวโสดโอ้โหผลิตมากพอจริงเนี่ยจะต้องมีคนไปเดินหาทางจำหน่ายสินค้าไปหาแหล่งที่จะไประบายสินค้าเราสินค้าสินค้าของเรามันล้นเลยเนี่ยมันชาวโศกเราสินค้าเรามากถ้าเอาทิ้งไว้ก็เน่าก็เสียก็เป็นพิษเป็นภัยด้วยซ้ำต้องรีบระบายออกเราจะต้องมีคนไปติดต่อข้างนอกแล้วเราก็จะต้องระบายสินค้าของเราออกไปแล้ววิธีการจะเป็นเซลล์ของเราพวกเราเนี่ยอาตมายังไม่ถึงเวลานั้นนะเซลล์ของพวกเราเนี่ยอาตมายังไม่สอนเลยว่าคนอยากเป็นนายหน้าขายของอย่างที่ว่านี่เลยไม่เราจะไม่เป็นเลยเดี๋ยวนี้ยังไม่ต้องสอนยังไม่ต้องแนะนำถ้าเป็นเซลล์ที่อาตมาจะแนะนำเนี่ยเซลล์พวกเรานี่จะไปของอยู่ในระบบบุญนิยมเลยของของเรานี่แม้ว่าเราเองเราเอาไว้มันก็จะเน่าจะเสียมันเกินมันพอมันล้นแต่รีบไปแจกมากกว่าจะขายได้บ้างก็ต้องหนึ่งถ้าเราไปเจอแหล่งที่ว่าโอ้โหแหล่งนี้น่าสงสารมีความจำเป็นมีความต้องการและก็เขาอยู่ในฐานะที่ดีที่เราควรจะให้เขาเราจะให้แหล่งนี้กลุ่มนี้โอ้โหนี่มันมีอะไรต่ออะไรพอสมควรนะเราไม่ต้องให้หรอกต้องขายหน่อยฮะแต่ขายถูกหน่อยแหล่งนี้อยากได้ใช่ไหมต้องซื้อราคาแพงๆแหล่งนี้เพราะว่าไอ้พวกนี้เขี้ยวเหลือเกินและเขาก็เฟ้อหน่อยๆอยู่ด้วยไม่เฟ้อแต่เขาต้องการเหมือนกันแต่ว่าเขารวยมาอย่างไม่ค่อยงามด้วยรวยมาอย่างไม่ดีด้วยเพราะงั้นคุณต้องเอาเงินนี้ออกมาซื้อคนคุณไม่ขาดทุนไม่ใช่คุณไม่ขาดทุนคุณไม่ขาดแคลนคุณไม่ลำบากเพราะคุณรวยและเงินพวกนี้ก็ไม่ค่อยงามด้วยเอาละเราจำเป็นต้องขายต้องเอาแพงๆขึ้นมาแต่เราไม่ได้หมายความว่าขี้โลภเขานะแต่ว่ามันเหมาะสมกับเหตุปัจจัยอย่างนี้เป็นต้นเราต้องศึกษาการเป็นเซลล์หรือเป็นนักค้าขายนะเป็นนักธุรกิจค้าขายพวกนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้อาตมายังไม่ได้ขยายไปถึงขั้นนั้นเพราะเรายังผลิตไม่ได้เป็นถึงขั้นนั้นสิ่งผลิตของเรายังไม่มากพอที่จะไปเป็นถึงขั้นนั้นเลยตอนนี้นะสิ่งผลิตของเราก็ยังพอเลี้ยงพออาศัยไปเท่านั้นเองถ้าถึงขั้นนั้นอุดมสมบูรณ์อย่างนั้นจะต้องสอนในเรื่องนี้ต้องแนะนำเรื่องนี้แต่ถึงขั้นนั้นก็ตามถึงไม่แนะนำพวกคุณก็จะฉลาดรู้เองการพาณิชย์ของเราก็ทำกันอย่างพาณิชย์เน้นจุดไหนก่อนอาตมาก็เน้นพาณิชย์ที่จะมีลักษณะไหนที่จะเน้นก่อนก็เน้นกันนะก็พยายามพากันทำเนี่ยนะขายถูกอย่างไรนะขายถูกไม่ฉวยโอกาสนะขยันอุตสาหะประณีตประหยัด ซื่อสัตย์เสียสละอะไรพวกนี้ก็ทำกันอย่างแท้จริงหรือเรามีหลักการตลาดของเราจะต้องทำให้ดีนะหลักการตลาดของเรานี่จะต้องสังคมจะต้องรู้ว่าของของเราดีและต้องรู้ว่าเราขายถูกไปตั้งแต่ขั้นขายต่ำกว่าราคาตลาดจนกระทั่งเท่าทุนจนกระทั่งต่ำกว่าทุนจริงๆจนกระทั่งถึงแจกฟรีนั่นแหละถูกถึงขั้นนั้นเลยได้จะต้องทำไปได้เป็นขีดเป็นขั้นระดับเท่าใดนะเราก็จะต้องรู้กาละเวลาและก็ดูผลผลิตดูฐานะของพวกเราพวกนี้เป็นสิ่งที่ยังละเอียดละอออีกหลายอย่างมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยเป็นงานหลักของมนุษย์มนุษย์จะต้องทำงานทำกิจกรรมที่เป็นกิจการหรือเป็นกิจที่ต้องกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยในการทำกิจทำการทำงานเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเรียนรู้เป็นการอบรมฝึกฝนว่าจะเป็นนักเรียนเด็กๆเล็กๆนี่ก็ตามก็คือต้องมาเรียนการงานพร้อมกันนั้นก็แน่นอนเรื่องศีลธรรมของเรานี่แทรกยิ่งกว่าเป็นยาดำเป็นยาทุกอย่างละศีลธรรมและเราต้องทำการงานการงานเหล่านั้นแหละแล้วเราก็เรียนรู้ฝึกฝนไปแล้วก็รู้จักความละเอียดละออความซับซ้อนลึกซึ้งลึกเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตวิญญาณและก็ซับซ้อนอย่างไรก็ละเอียดลึกเข้าไปอีกมีศัพท์ใหม่คำหนึ่งคือละลอละลอนี่ก็เป็นศัพท์ที่อาตมาบัญญัติขึ้นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองเทศไปเทศมาอธิบายเรื่องอิทธิบาทให้เข้าใจอิทธิบาทอย่างละเอียดลึกซึ้งมันละเอียดจนเกินละเอียดจนละเอียดจนละอยังไม่พอมันเกินกว่าละเอียดละออจึงเรียกละลอละเอียดละออเกินละออจนถ้าเผื่อว่ามองในโลกจะถือว่าละเลียดจะถือว่าละเลียดแต่ละเลียดเขาใช้แล้วแยกมาจากคำว่าละเอียดไปเป็นละเลียดเพราะงั้นภาษาไทยคำว่าละเลียดรู้แล้วว่ามันไปเชิงลบมันละเอียดมากไปจุกจิกมากไปจนชักช้าจนเสียงานจนเสียผลมันละเลียดเราก็ไม่เอาเราก็เลยตั้งใหม่เป็นละลอมันยิ่งกว่าละเอียดละออแต่ไม่ใช่เชิงละเลียดแต่เป็นเชิงละลอเพราะฉะนั้นศัพท์คำว่าละลอนี่ก็คือละเอียดยิ่งกว่าละเอียดละออละเอียดยิ่งกว่าละเอียดละออแต่ไปเชิงบวกถ้าละเอียดยิ่งกว่าละเอียดละออไปอีกเชิงลบเขาเรียกว่าละเลียดนี่เป็นศัพท์ใหม่ศัพท์ใหม่ใครจะใช้ก็ใช้ใครไม่ใช้กันแล้วไปเราไม่มีปัญหาอะไรแต่อาตมาจะใช้ มาจากนิพพุนาใช่จะใช้คำว่าอันนี้เป็นเรียกยิ่งกว่าประณีตนะมันนิพพุนาถึงขั้นไปหานิพพานได้เลยนิพพุนาในละเอียดไปถึงขั้นนิพพานประณีตก็คือใช้กลางๆทุกคนก็รู้แล้วประณีตมันคืออะไรปณีตานะปณีตามันละเอียดไปจนถึงขั้นถึงที่สุดแห่งที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะละลอก็เป็นศัพท์ใหม่อีกอันหนึ่งมันเขาจะแปลประณีตว่าอะไรแปลว่าละเอียดแปลว่านิพพุนาว่าอะไรละลอแปลว่าละลอถ้าเราบัญญัติอย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจถึงฐานะของมันต่างๆขนาดของมันต่างๆนะอ้าวนี่ก็ขยายความภาษาคำว่าละลอนิดนึงเมื่อกิจการหรือกิจกรรมหรือการงานเนี่ยตั้งแต่เด็กก็ต้องเรียนผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ต้องเรียนไม่ใช่เรียนเท่านั้นทำจริงใช่ไหมเราต้องทำจริงทำขึ้นไปฝึกฝนไปให้เป็นการงานและการงานที่มันเป็นมิจฉากัมมันตะเราไม่เอาฝึกเป็นแล้วทุกที่สุดที่เรียกว่าอาชีพก็คือว่าการงานประจำหรือการงานที่ชีวิตทำอยู่มากเพราะใครรับผิดชอบคนนี้หน้าที่รับผิดชอบโรงครัวมีอาชีพทำอาหารคนนี้รับผิดชอบในเรื่องการสอนการเรียนเป็นครูคนนี้รับผิดชอบในกสิกรรมไปเป็นกสิกรคนนี้รับผิดชอบในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็แล้วแต่ก็รับผิดชอบกันไปงานย่อยหรืองานที่เป็นงานหลักๆหรือเป็นงานเปลี่ยนไปหรือแม้ที่สุดงานบริหารงานที่จะต้องจัดสรรคนที่ค่อยดูแลคนอะไรก็เป็นการกระทำร่วมกันช่วยกันไปงานที่สังคมมันจำเป็นในสังคมแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่ จนกระทั่งมาเป็นวงจรของสังคมที่มีอาชีพมีการงานที่ครบครันไม่ขาดแคลนพึ่งตนเองได้อย่างสมบูรณ์ถ้าเราสามารถมีการงานได้จนกระทั่งไม่ต้องพึ่งข้างนอกเลยของเราช่วยตัวเองได้หมดพึ่งตนเองได้หมดเลยครบครันสร้างได้เองสร้างรถยนต์ได้เองซ่อมได้เองสร้างได้เองเราก็ไม่ต้องไปซื้อรถยนต์ข้างนอกสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เองสร้างกล่องวิดีโอได้เองตอนนี้เราสร้างรถเข็นได้แล้วต่อไปก็อาจจะมีเครื่องสร้างเครื่องได้อะไรเครื่องแต่ไม่จำเป็นมากเกินไปอะไรที่เขาเองเขาสร้างแล้วเราพออาศัยและเราก็สามารถสร้างอันอื่นที่มันถนัดและก็ง่ายกว่าด้วยแล้วก็หมุนเวียนขายก็พอขายข้าวแม้จะถูกแต่เราก็มีปริมาณมากของเราดีราคาของเราถูกเราขายอย่างซื่อสัตย์เราขายอย่างมีน้ำใจขายสดงดเชื่อก็ได้เงินมาพอที่จะเอาไปซื้อเครื่องบินแล้วก็ทำข้าวเท่านั้นแหละเพราะเครื่องบินเรามีเพียงว่าไม่เท่าไรแต่ข้าวเรามีให้อุดมสมบูรณ์เลยเพราะเราถือว่าเป็นงานเป็นผลผลิตเอกหรือทำพืชพันธุ์ธัญญาหารเครื่องใช้ไม้สายที่เป็นปัจจัยหลักๆเนี่ยถ้าพวกเรานี่เป็นนักผลิตปัจจัยหลักของเป็นปัจจัยหลักอย่างสำคัญปัจจัย4จริงๆนี่นะเก่งยอดแล้วนะสิ่งเหล่านั้นเราก็มีบ้างเราก็ขายสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็เอาไปแลกเข้ามามันมีวิธีขายจะจนเอามาเป็นธนบัตรก็ช่างเถอะมันไม่แลกของต่อของพอเราเอาของเราเอาข้าวร้อยตันไปแลกรถยนต์ไอ้รถยนต์มันไม่เอาธนบัตรไม่เอาข้าวร้อยตันหรอกเพราะมันมีขี้เกียจไปขายข้าวอีกทีมันไปเอาสตังค์เอาธนบัตรไปซื้อข้าวมากินพอสมควรกันเอาละพูดไปมันก็จะละเอียดละออเกินไปเดี๋ยวมันจะละเลียดมันไม่ดีมันจะไม่ละลอมันจะละเลียดเกินไปก็เอาพอพักพักตัดฉากมาเราจะทำอะไรที่เราเห็นเป็นสาระที่สำคัญที่สุดอาตมาถึงวันเน้นชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างปัจจัยหรือว่าเป็นปัจจัยที่เราไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นเขาเลยได้เนี่ยหรือแม้จะต้องพึ่งคนอื่นข้างนอกเขาก็มีมากพอเราไม่จำเป็นจะต้องรับผิดชอบมาแล้วเราไม่ต้องไปเอาใจใส่เขาจะสร้างรถยนต์เขาจะสร้างเครื่องบินเขาสร้างเถอะเขาสร้างคอมพิวเตอร์เราไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราถึงเวลาวาระที่เราจะทำได้เองจริงๆโดยไม่เสียเวลาไม่เปลืองแล้วก็ทำได้ด้วยเราก็ทำองค์ประกอบอย่างนั้นสิ่งประกอบอย่างนั้นพอเป็นพอไปก็เอาแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักข้าวเรามีกินผักพืชเรามีเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักเครื่องนุ่งห่มมีเราจะอยู่บ้านช่องเรือนชานเราก็สร้างเองได้มีวัตถุดิบผลิตวัตถุดิบขึ้นมาสร้างบ้านสร้างเรือนได้ยารักษาโรคเราสร้างได้หรือเครื่องใช้ไม้สอยที่เป็นบริขารที่จำเป็นที่สำคัญเราก็มีได้มีจานมีชามบริขารสมณะท่านก็มีบาตรสมัยก่อนเขากินมือเลยไม่ต้องมีช้อนสมัยนี้จะมีช้อนเป็นบริขารบ้างก็ไม่ได้แปลกอะไรเครื่องใช้ที่จะต้องใช้กับชีวิตจริงๆที่แน่ๆ นะเราก็พึ่งตนเองได้เราก็ผลิตตนเองได้ไม่ต้องไปซื้อช้อนข้างนอกช้อนเราก็ทำกันเองชามเราก็ทำกันเองหม้อไหกระมังชามตุ่มน้ำเสื่อสาดที่พักที่ใช้ของอะไรโต๊ะเตียงตั้งอะไรก็แล้วแต่เราก็ช่วยกันเองได้ทำกันเองได้ถ้าเราใช้ของที่เป็นสาระเหล่านี้ได้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งคนอื่นแต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นไม่ได้หรอกคนอื่นก็ทำเขาเก่งแล้วชำนาญแล้วมีอะไรแล้วเราทำอันนี้เอาเวลามาทำไอ้สิ่งพวกนี้เพราะทุกวันนี้คนจะไม่สร้างข้าวพืชพันธุ์ธัญญาหารก็มีแต่เป็นพิษเป็นภัยเราต้องมารับผิดชอบสิ่งเหล่านี้สำคัญแม้มันจะถูกแต่มันเป็นสาระคุณจะไม่มีอะไรก็แล้วแต่คุณไปมีเครื่องบินไปมีคอมพิวเตอร์ไปมีเครื่องวิเศษวิเศษโสอะไรขนาดไหนก็ตามมันไม่ได้ยังชีวิตอยู่รอดหรอกคนต้องกินนี่เป็นหลักอาหารเป็นหนึ่งในโลกยารักษาโรคหรือปัจจัย4นี่สำคัญกว่านะเพราะฉะนั้นคนอย่างพวกเรานี่ชาติจะมีวัฒนธรรมของชาวอโศกชาวอโศกนี้เป็นผู้ที่ผลิตปัจจัย4หรือบริขารสำคัญของชีวิตได้ เท่านี้อาตมาบอกว่าได้ไปอีก 2,000 ปีอีก 2,000 ปีก็ไปรอดก็ได้ไปอีก 2,000 ปีอีก 2,000 ปีก็ไปรอดไม่จำเป็นจะต้องไปดีดาอะไรกับเขาไอ้ข้างนอกที่เขาจะเก่งจะอะไรเนี่ยหรอกเพราะงั้นเรามาทำเนี่ยขายถูกๆก็ตามให้มันมีปริมาณให้ทำการตลาดเพราะโลกทุกวันนี้จะต้องขาดแคลนสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเด็กๆตอนนี้เป็นนิยมที่จะไปเป็นดาราเพราะมันโอ้โหอายุ15ก็มีเงินเป็นล้านแล้วพอมันติดตลาดติดเดียวมันก็ได้เงินได้ทองมาจะไปเป็นดาราร้องมั่งเป็นดาราแสดงมั่งเป็นดาราอะไรก็แล้วแต่แม้เป็นดารากีฬาเป็นดาราของกีฬาตั้งแต่ยิมนาสติกไปไหมเป็นแต่ยิมนาสติกก็ยังไม่มีได้เงินได้ทองมากอะไรที่มันเด่นก็อยากจะไปเป็นอันนั้นน่ะถ้าจะไปเป็นดาราฟุตบอลตั้งแต่อายุ20ได้เด่นจริงๆเก่งจริงเป็นอัจฉริยะเขาว่างั้นเลยนะยกให้เป็นอัจฉริยะเป็นนักฟุตบอลอัจฉริยะไม่รู้อัจฉริยะเอาไปใช้ยังไงกับอะไรก็ไม่รู้เอาไปใช้กับนักฟุตบอลนักกีฬาก็ได้อัจฉริยะแล้วก็เก่งเตะได้เก่งตั้งแต่อายุ18 19 20อื้อหือเก่งมากเด่นก็รวยยิ่งเมืองนอกเนี่ยมันทำอะไรเก่งๆไปในทางมหรสพการเล่นอะไรๆยังไงได้ขอให้เด่นเถอะมันรวยหมดรวยหมดอย่างในอะไรในไทเกอร์วูดเดี๋ยวนี้ไทเกอร์วูดนี่มันครึ่งนิโครกับไทยครึ่งนิโครกับไทยแต่ตอนนี้แฟนของเขานี่ไม่มีคนดำเลยแต่ละคนตอนนี้ก็คบคนใหม่แล้วก็เป็นคนขาวเป็นฝรั่งขาวทั้งนั้นเลยไม่มีคนดำเลยนะเพราะมันรวยก็แต่เฉพาะไทยมันเอาไปจากอะไรมันรับโฆษณาให้อะไรเนี่ยมันได้ไปตั้ง 4,000 ล้านคิดดูสิ5ปีไนกี้อะไรเนี่ยไปได้แค่ 4,000 ล้านคิดดูสิแล้วจากอันอื่นมันโฆษณายิ่งฝรั่งมันยิ่งเงินแพงเพราะรวยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแล้วเดี๋ยวนี้ในเนี่ยขณะนี้อายุ24คนก็ชอบที่มันได้เงินเยอะแล้วคนก็ไปหลงอย่างนั้นชีวิตชีวาแต่ไร้สาระที่สุดมอมเมาที่สุดขอยืนยันว่าเนี่ยมันได้บาปตลอดเวลาคนเหล่านี้ได้บาปเพราะไม่มีประโยชน์อะไรในเรื่องตีกอล์ฟออกกำลังกายนี่คนเราออกกำลังกายก็สอนออกกำลังกายที่มีประโยชน์กันไปแพงๆเปลืองๆอะไรก็ไม่รู้ไปนิยมชมชื่ออะไรกันกับพวกบ้าๆบอๆกับกอล์ฟพวกเราไม่มีใครไปเสียเงินกับกอล์ฟเลยสักคนเดียวในที่นี้หรือมีมั่งมีใครแอบไปเสียเงินกอล์ฟไม่หรอกคือคนอยู่ในสังคมอีกสังคมนึงไม่เกี่ยวเลยใครอยากไปดูเขาตีกอล์ฟมั่งพวกเราจะไม่เลยคนละรถคนละสังคมเลยแต่พวกนักสังคมบ้าๆบอๆเขาเอาเปลืองสนามตีก็แพงจะตายชับอยู่แล้วลูกกอล์ฟไอ้ไม้พัดไม้อะไรก็แพงทั้งนั้นมันสังคมอีกอันหนึ่งซึ่งมันสร้างกันพยายามโปรโมทพยายามส่งเสริมพยายามใช้จิตวิทยาไปก็ไปกันอย่างนั้นแล้วก็ยกเป็นศักดินาฐานะกันไปผู้ดีก็จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจะต้องตีกอล์ฟแอคขึ้นไปพอขึ้นเป็นฐานะหน่อยเป็นสอสอเลยต้องไปหัดตีกอล์ฟแล้วเขาก็ไม่เข้าใจอะไรกันนะเอาละอาตมาจะไม่ขยายความอีกมากสรุปแล้วถ้าเผื่อว่าเรารู้จักสาระที่เป็นสาระรู้จักสิ่งสำคัญความสำคัญเป็นความสำคัญเราก็เป็นผู้รู้ถูกเราจะมาเป็นกสิกรเป็นหลักเพราะอาชีพกสิกรเป็นอาชีพแรกของมนุษย์ มนุษย์แต่ดึกดำบรรพ์นั่นน่ะเกิดมามีคนจะเถียงอาตมาอยู่อย่างเดียว คนจะเถียงอาตมาว่าอาชีพแรกไม่ใช่กสิกรอาชีพแรกคือการล่าสัตว์นั่นแหละก็จะเถียงอาตมาก็จะแย้งเหมือนกันว่าไม่ใช่คนอาชีพแรกกสิกรรมไม่ใช่ล่าสัตว์นะไม่ใช่ล่าสัตว์อาชีพกสิกรรมนะเพราะงั้นอาชีพที่พวกเรานี่พอเดาได้แม้แต่เด็กๆก็เดาได้ใช่ไหมว่าเราทำกสิกรรมนี่คืออะไรเราล่าสัตว์คืออะไรแน่นอนไม่ใช่อาชีพ ทำซอฟต์แวร์ขายรวยเหมือนในบิลเกตไม่ใช่แน่ใช่ไหมอาชีพโบราณอาชีพสร้างรถยนต์ไม่ใช่แน่อาชีพปรุงเหล้าก็ยังไม่ใช่อาชีพตั้งโรงเหล้าโรงเบียร์เป็นไทยไม่ล่าต้องกินเบียร์โอ้โหบ้าบ้าบ่บ่เองเป็นคนไทยไทยกอกินเบียร์พวกไทยกอเพราะอาชีพแรกจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปมีความรู้อะไรก็เดาออกคนโบราณแต่ก่อนอยู่มีพืชมีพันธัญญาหารสุดท้ายก็ไปที่เก็บกินไปก็ขี้เกียจจะเดินไปเก็บก็ไม่ก่อนที่จะปลูกเนี่ยมันกินเสร็จแล้วมันก็เห็นว่ามันเกิดโยนเม็ดไปอ้าวมันเกิดนี่ว่าทีนี้ก็มีวิธีปลูกก็เอาเม็ดมันไปวางไว้ที่เราต้องการก็คือวิธีปลูกแล้วสมัยโบราณทุกอย่างมันเป็นฮิวมัสเป็นดินเป็นอะไรมันของดีเอาเม็ดไปวางมันก็ไม่ต้องไปทำอะไรเดี๋ยวมันก็เกิดให้เรากินนี่คืออาชีพกสิกรรมขั้นต้นเดี๋ยวนี้ลองเอาไปทำที่ดินน้ำลมไฟอะไรมันก็ไม่พอไปวางดีไม่ดีมดมันเอาไปกินหมดมันก็ต้องช่วยวิธีอะไรอะไรขึ้นมาสรุปแล้วก็จะเห็นได้ว่ากสิกรรมนี่แหละไอ้ล่าสัตว์มันไกลกว่าพืชและคนมาหลงล่าสัตว์และถ้าเผื่อว่าเชื่อว่าคนเราในกินเนื้อสัตว์ทีหลังจะกินพืชเพราะงานล่าสัตว์ยิ่งเป็นงานหลังงานกินพืชคนกินพืชถ้าเชื่อว่าคนกินพืชไม่ได้กินเนื้อสัตว์หรอกมันมาถูกหลอกทีหลังถึงมากินเนื้อสัตว์และก็ถึงมามีอาชีพล่าสัตว์ทีหลังไฟไหม้ป่าก่อนถึงจะได้กินเนื้อสัตว์ถึงได้กินเป็นกินอะไรต่อใดไปแล้วต้องไปกินเนื้อสัตว์เป็นนะแล้วก็คอยติดเนื้อสัตว์แล้วคอยไปล่าสัตว์มากินทีนี้มันก็มาตามยุคตามสมัยตามเวลาที่ความหลงของมนุษย์เท่านั้นเองนะสรุปแล้วคนเราเนี่ยถ้าเรามีอาหารกินอาชีพอีกอาชีพนึงที่อาตมาอยากจะบอกซ่อนตรงนี้ก็คือว่าเราไม่ไปทำหรอกก็คืออาชีพขายเพชรอาชีพจิวเวลรี่เราไม่ทำพวกเราไม่ต้องไปทำอาชีพทำการค้าอะไรนะกิ๊บแก๊บกิ๊บก๊อปอะไรกิ๊บช็อปไม่ทำโอ้โหเด็กๆชามัดเลยกิ๊บช็อปอะไรเงี้ยหรืออาชีพขายจิวเวลรี่ขายเพชรพลอยขายอะไรไม่เอาอาชีพอย่างนี้ไม่เอาหรอกไม่จำเป็นเพราะมันสิ่งไร้ประโยชน์เป็นสิ่งหลอกเพชรก็ดีทองก็ดีเราเอามาใช้ประโยชน์ก็ใช้ได้เพชรจะเอามาใช้เพื่อกรีดอะไรที่จะต้องใช้ประโยชน์เพื่อหน้าที่ของมันเอาเราก็ซื้อมาใช้จะจำเป็นถ้าไม่มีไม่มีความจำเป็นจะซื้อมาใช้จะต้องทำหัวเจาะบาดาลก็ต้องซื้อเพชรมากากเพชรมาก็ทำไปสิจะซื้อทองคำมาเพื่อทำโลหะอันนี้จะต้องใช้ประโยชน์อันนี้ลองทองคำต้องใช้จริงๆแล้วก็ซื้อมาใช้แต่จริงๆไม่จำเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะถ้าเผื่อว่าเรารู้จักสาระที่แท้อย่างที่อาตมาว่าเนี่ยชีวิตนี้เราไม่ต้องมีทองคำเลยทั้งชาติไปรอดแต่ไม่มีข้าวไปรอดไหมเด็กๆไม่รอดนะไม่ถามผู้ใหญ่เรากลัวจะตอบผิดถามเด็กๆชีวิตนี้เราไม่ต้องมีเพชรเลยเนี่ยไปรอดไหมรอดเราไม่ต้องไปมีเพชรอะไรกับเขาหรอกหรือมีสิ่งประเทืองหลายๆอย่างที่โลกเขาเห่อกันหลงกันเราไม่ต้องมีชีวิตนี้เราไม่ต้องเจาะหูรอดไหมทางแพทย์เขาบอกแล้วว่าคนเจาะหูนี่เป็นทางแห่งเชื้อโรคที่จะเข้าเจาะหูเนี่ยเพราะงั้นผู้ที่ไม่เจาะหูนี่คืออริยบุคคลผู้ยังหลงไปเจาะหูอยู่นี่คือพวกมันไม่รู้จักสาระชีวิตเลยมาถูกหลอกไปเก่งก็โง่ไปตามโลกเพราะฉะนั้นก็คือคนโง่เองนี่เองไปเจาะหูนะหนักก็ร้ายกาจคือต่ำกว่าหูเบาอีกโง่คนโง่ไปเจาะหูนะเจาะให้มันเจ็บแล้วเจาะเพื่อจะใส่ให้มันสวยให้มันอะไรถูกหลอกธรรมดาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเป็นทางฮะฮะหนีก็เจ็บ ไม่เจ็บมากแต่ทนเอามันก็เจ็บอยู่นั่นแหละถ้ามันหลวมๆมันไม่หนีบแรงมันก็หลุดเท่านั้นเองถ้ามันหลุดแรงๆมันก็ต้องเจ็บอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแต่ทนเอาได้อยากสวยอะไรก็แล้วแต่นั่นเพราะในคนเรานี่ถ้ารู้จักสาระที่เป็นสาระซะแล้วเราไม่ขึ้นกับเงินกับทองหรอกแต่มันเป็นสิ่งจำเป็นถ้าเรามีปัจจัยมีข้าวมีน้ำมีไอ้สิ่งที่จะใช้ในชีวิตของเรานี่ครบพร้อมที่อาตมาพาเน้นพาทำอยู่เนี่ยถ้าเราทำได้ครบพร้อมสบายแล้วนะชีวิตนี้ไปเป็นพันๆปีก็ไม่เป็นไรบอกว่าพวกนี้เนี่ยมันไม่รู้จักเรื่องของเพชรเลยโอ้โหนี่เพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำสองเพชรน้ำสามเพชรน้ำสี่ไม่มีความรู้เลยพวกชาวอโศกนี่ขอให้มันโง่ไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่รู้จักดูสินี่ดูน้ำเพชรก็ไม่เป็นดูเนื้อทองก็ไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเราดูดินเก่งโอ้โหดินนี่ปั๊บไม่รู้เลยนี่ดินเกรดหนึ่งเกรดสองชัดหนึ่งโอ้โหดินนี่เนี่ยเหมาะที่จะปลูกพืชอย่างนี้เหมาะดินอย่างนี้เหมาะจะปลูกพืชอย่างนี้ด้วยโอ้โหให้มันเก่งอย่างนี้เถอะอาตมาว่ามันยอดกว่าไปดูเพชรเก่งไปดูทองเก่งอะไรเนี่ยนะที่อาตมาแนะนำอาตมาอธิบายให้ฟังนี่เพื่อให้เรารู้ว่าสาระคือสาระอะสาระคืออะสาระคนไปหลงอะสาระอย่างที่กล่าวไปแล้วยกตัวอย่างซ้ำอีกไปหลงว่าถ้าเราจะเป็นอัจฉริยะในทางกีฬาอัจฉริยะในทางร้องเพลงอัจฉริยะในทางแสดงแม้ดาราตุ๊กตาทองอะไรก็แล้วแต่อาตมาว่าไม่ต้องไปอัจฉริยะอย่างนั้นหรอกไม่ใช่สาระแต่จะเล่นบ้างใครจะมีพรสวรรค์มาเกิดมานี่แต่ก่อนมันเคยไปหลงมาหลายชาติร้องเพลงเก่งก็ไม่เป็นไรชาตินี้เราจะใช้บ้างกีฬาก็พอได้พอเก่งสักวันนึงก็จะเอาไปโชว์แต่ไม่ต้องไปเอาเป็นสาระไม่เอาเป็นรากฐานชีวิตหรอกมันเป็นเรื่องย่อยเป็นเรื่องปลีกที่จะคลายเครียดคลายอะไรเท่านั้นเองเราใช้บ้างเพราะฉะนั้นในชีวิตของพวกเราเนี่ยการแสดงเราก็ไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนจนกระทั่งตีทิ้งการละเล่นเราก็ไม่ได้ดูถูกดูแคลนหรือแม้แต่การกีฬาออกกำลังกายในอย่างนั้นอย่างนี้เล่นบ้างพอสมควรเราก็ไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนทั้งหมดแต่มีเวลามีกาละไม่เอาเป็นอาชีพแน่นอนมันเป็นมิจฉาชีพเอามาเป็นอาชีพต้องไหมต้องไปพัฒนาต้องไปเพ่งกับมันให้มันโอ้โหต้องไปเอาใจใส่ต้องไปฝึกฝนเอาจริงเอาจังลงทุนลงแรงทำอย่างหน้าที่เดียวทำกันจริงๆจังๆไม่เอาไม่เอาเป็นขั้นอาชีพการเล่นการร้องการรำการมหรสพไม่เอาเป็นอาชีพมันเป็นอบายมุขพระพุทธเจ้าจัดอยู่ในอบายมุขจริงๆไม่ใช่อาตมาเป็นคนจัดนะไม่ใช่อาตมาเป็นคนจัดพระพุทธเจ้าท่านจัดไว้จริงๆเพราะเราจะเรียนรู้สาระที่อาตมาเทียบอบายมุขให้ชัดนี่แม้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งรองเป็นงานรองระดับรองไปถึงขั้นอบายมุขเราก็เอางานเอกก่อนเถอะเพราะฉะนั้นอาตมาพาพวกเรามาทำนี่หลายผู้หลายคนบอกว่าโอ้โหทำไมต้องพามาทำนี่ต้องทำเพราะมันจะปลูกฝังไปอีกเป็นร้อยเป็นพันปีในอนาคตอาตมาจริงๆอยากจะอยู่มีชีวิตอยู่อีกหลายร้อยปีนะอาตมาอยากจะอยู่อย่างนั้นด้วยซ้ำถ้าเป็นไปได้เพื่อที่จะทำให้เห็นเพื่อที่จะชื้อชี้ยืนยันให้เห็นว่าถ้าชีวิตของชาวอโศกเราเนี่ยยึดหัวหาเรื่องการกสิกรรมได้อย่างแข็งแรงจริงและมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงนะมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเนี่ยในเรื่องกสิกรรมเนี่ยและก็ทำผลิตขึ้นมาอย่างอุดมสมบูรณ์จริงๆและก็ได้ของดีๆด้วยสร้างกสิกรรมขึ้นมาอย่างที่เรียกว่ามันเป็นกสิกรรมที่ไม่สร้างมลพิษไม่ทำให้ดินเสียน้ำเสียอากาศเสียไม่ทำให้อะไรเสียอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นย้อนกลับไปเหมือนโบราณสมัยก่อนเลยโอ้โหรู้จักนานาสารพัดพืชพันธัญญาหารและเราก็เข้าใจเอามาใช้กับชีวิตได้ทั้งเป็นยารักษาโรคทั้งเป็นวัสดุที่จะเอาไปใช้งานประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาได้ไอ้พืชพันธุ์ยาหารบางอย่างเนี่ยเอามากรีดตัวมาถูตัวพืชๆเท่านั้นเองก็เกิดคุณค่าเกิดการรักษาเกิดการเป็นประโยชน์กับชีวิตแล้ว อย่างนี้ถ้าเรามีความรู้พวกนี้เข้าไปอีกเนี่ยมันจะวิเศษขนาดไหนใช่ไหมมันเป็นได้จริงๆนะมันเป็นได้จริงๆแต่ถึงวันนี้นี่มันไม่รู้แล้วไม่เข้าใจแล้วยังไม่ต้องเอาอะไรมากนะใครดูข่าวเรื่องพวกเงาะพวกอะไรเขาเรียกอะไรพวกเงาะพวกซาไก่อะที่เข้ามาออกข่าวอะพวกซาไก่ที่มาออกข่าวที่พวกชาวเมืองพวกเราคนไทยไปแต่งงานกับผู้หญิงซาไก่คนหนึ่งเสร็จแล้วผู้หญิงซาไก่ไปคลอดเขาไม่ต้องไปอาศัยในนางพดุงคันพดุงแคนอะไรเลยไม่ต้องอาศัยอยู่ยาอะไรกับพวกใครเลยยาวิเศษขนาดไหนเขาไม่ต้องอาศัยเลยเขาจะคลอดเขากับวัฒนธรรมเขาไปคนเดียวนี้ไปคนเดียวแล้วก็ไปหายานั่นเองยานั่นเองมาแล้วก็กินแล้วก็ใช้ตามสูตรของเขาตามทฤษฎีของเขาจนคลอดเรียบร้อยเอาลูกมาสบายแล้วก็แข็งแรงทุกอย่างอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายต้องเหอกันอยากได้ยาอย่างนั้นมามั่งไอ้รูปร่างเขาต้องเลยกลายเป็นคนต้องไปหารากอันนั้นมาขายให้แก่พวกนี้ซึ่งมันก็มาใช้ไม่ก็เป็นหรอกไม่ก็จำนานหรอกใช้ไม่ได้ได้ผลเต็มที่เหมือนอย่างเขาที่ถนัดรู้ทุกอย่างถูกต้องทั้งลักษณะขนาดเวลากาละอะไรก็แล้วแต่เขาจะถนัดเขาจะรู้อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องโบราณเป็นเรื่องเก่าๆที่มันลึกซึ้งและรอยิ่งกว่าพวกเราจะรู้ลึกซึ้งมันมีอะไรละเอียดละรอยิ่งกว่าที่เราจะรู้จักมันเป็นของเก่าจนกระทั่งมันหลงลืมไปหมดแล้วทิ้งแล้วแล้วก็มาเอาแบบใหม่หมดเลยการแพทย์การสาธารณสุขอะไรก็มาเป็นแบบใหม่หมดเลยซึ่งอาตมาว่าเพลินกว่าสมัยโบราณเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปสู่อย่างนี้เหมือนเดินเข้าไปย้อนไปในทางเกวียนสายเก่าแต่เราก็ไม่ได้ดูถูกดูแคลนสมัยใหม่นะอันไหนที่มันเหมาะสมมันสะดวกมันง่ายมันดีจริงเราก็รับเราเป็นคนที่ฉลาดเอาประโยชน์ที่เป็นประโยชน์อย่างสมควรพอสมควรเพราะในชีวิตของคนนี้ที่อาตมาพาทำเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็จะเป็นชีวิตที่รู้จักสาระที่แท้จริงเพราะพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นเกษตรกรเนี่ยเอาก่อนเลยเด็กๆฟังไว้เถอะพวกนั้นถ้าเผื่อว่าชาวโศกเรานี่ไม่เป็นเกษตรกรที่แท้จริงเขาบอกว่าประเทศไทยมีเกษตรกร 80% ใช่ไหมไม่เชื่ออาตมาไม่เชื่อไม่เชื่อไอ้ลูกชาวนามันเป็นหางเครื่องเท่าไหร่คุณรู้ไหมมันมาเป็นหางเครื่องเท่าไหร่ลูกชาวนามันมาเป็นกรรมกรอยู่ในโรงงานหลายโรงงานเยอะแยะเลยโรงงานในเมืองไทยนี่ก็เยอะแยะมาเป็นกรรมกรในโรงงานเท่าไหร่ลูกชาวนาทั้งนั้นแหละอาตมาว่าจะมาเป็นหางเครื่องกับกรรมกรในโรงงานเนี่ย 80% มากกว่าชาวนามั้งชาวนาชาวสวนเพราะฉะนั้นบอกว่าเกษตรกร 80% นั่นมันตัวเลขตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เด็ดขาดอาตมามั่นใจไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ลดไปแล้วเมืองไทยไม่ใช่เมืองเกษตรกรไม่ใช่เมืองเกษตรกรรมแล้วเพราะเราจะกลับไปเป็นเกษตรกรแทนเขาถึงเป็นเกษตรกรทุกวันนี้ก็เป็นเกษตรกรบาปบาปอะไรก็มันใส่สารพิษเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่เกษตรกรด้วยพวกเกษตรพวกประมงพวกอะไรก็แล้วแต่พวกปศุสัตว์มันเลี้ยงหมูก็ใส่สารพิษเลี้ยงไก่ก็ใส่สารพิษเลี้ยงปลาก็ใส่สารพิษไปให้คนกินปลูกผักปลูกพืชก็ใส่สารพิษไปให้คนกินมันบาปมันไม่ได้ความเข้าท่าแล้วเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่สุดที่พวกเราจะต้องมาเอาอาชีพนี้กลับคืนมาให้แก่มนุษย์โลกถ้าทำได้อย่างแข็งแรงอุบลแข็งแรงสมบูรณ์มีปริมาณมากพอคุณภาพมากพอเราก็จะขายไปต่างประเทศอาตมาก็พยายามบริษัทภูมิบุญจะมาต่อจะต้องขายผลิตของเราจะไปถ้าพอมันมีพอเขาก็ขายต่างประเทศเขาก็จะรับผิดชอบเรื่องนี้ขึ้นมาก็เอาลองดูอาตมามันมีชีวิตมันก็ใหม่มันจะ70แล้วนะมันจะอยู่ไปอีกกี่ปีก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็จะต่อเชื้อต่อร่องต่อรอยอะไรพวกนี้ไว้ให้พอสมควร อาตมาดูว่าผู้ที่จะมารับช่วงงานนี้หรือจะมาต่องานนี้เขามีใจไหมอย่างคุณภูมิบุญหรือคุณโย่งชื่อเดิมอะไรของแกอาตมาตั้งให้แกภูมิบุญแต่แกก็ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนทางการเราแต่แกเอาไปใช้ประโยชน์ละไปตั้งชื่อบริษัทไปตั้งก็เลยมาเชื่อมโยงกับเราโดยความเข้าใจว่าจะทำงานนี้โดยเสียสละจริงๆแล้วเงินมาให้เรายืม10ล้านที่ประทำโรงงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าใจของเขาเนี่ยในใจลึกๆของเขานี่โสเสียหมายความว่าอะไรรู้ไหมฝ่ายเย็นรู้ไหมโสเสียหมายความว่าอะไรนะกะไว้ในใจแล้วว่าเสียก็เสียไปเถอะไม่ได้คืนก็ช่างมันเถอะนะเสี่ยงหมดตัวเสี่ยงไม่ได้คืนโสเสียเสี่ยงไม่ได้คืนอยู่แล้วถ้าเผื่อว่าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้หมายความว่าล่มจม10ล้านนี่ก็หมดไปเป็นจุนเขาก็ไม่ฟ้องร้องก็ไม่เอาคืนหรอกแต่เราด้วยศักดิ์ศรีของเราจะคืนเขาเจอคนดีมาเจอคนดีเป็นอย่างเงี้ยเราไม่เอาฟรีหรอกเราจะคืนเขาให้ได้ภายใน200ปีอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันคืนไม่ได้100ปีก็คืน200ถ้ามันคืนไม่ต้องถึง100ปีได้ก็คืน50ปีไม่คืนไม่ได้ถึง50ปีก็คืน5ปีให้ได้อะไรก็ว่าไปถ้าเราสามารถคืน5ปีได้เราก็จะคืนเข้ามาช่วยอื่นอีกตอนนี้ก็มาช่วยลงทุนซื้อเครื่องมือให้แกสลากิจถั่วยังไม่พอมาลงทุนให้บริษัทภูมิบุญนี่ที่จริงเขาตั้งของเขาจะลองต่อดูเขาทำเองไม่ได้เขาเลยต้องมาอาศัยพวกเราอีกเลยยกบริษัทภูมิบุญเข้ามาที่เขาตั้งเขาเองเขาก็จะทำของเขาลองดูไม่เวิร์กไปไม่ออกเขาก็เลยเอาบริษัทภูมิเขาตั้งแล้วจดทะเบียนแล้วนะบริษัทภูมิบุญเนี่ยตั้งแล้วตอนแรกล้านหนึ่งตั้งไปจดทะเบียนล้านหนึ่งเสร็จแล้วตอนนี้ก็ไปเพิ่มทุนเป็น5ล้านบริษัทภูมิบุญแล้วก็มาเอาเขามาเข้าพวกเราอาตมาก็รับมาเหมือนรับผ่องทายพรรคการเมืองอะพรรคสหกรณ์มาเป็นพรรคเพื่อดินฟ้าเหมือนกันมันถึงยุคนี้แล้วนี่ก็เหมือนกันโย่งนี่เขาตั้งบริษัทนี้แล้วก็ไม่เวิร์กเขาก็เลยเอามาให้เรามาให้เราโอเวอร์เทคโอเวอร์เอามาเทคโอเวอร์ให้เราไปเทคโอเวอร์อันนี้มาเราก็เอาแล้วก็เขาก็ลงทุนให้มาอีก5ล้านแล้วก็5ล้านนี่แล้วก็มาตั้งกฎเกณฑ์ไว้เลยว่าบริษัทภูมิบุญนี่ใครจะซื้อหุ้นซื้อไปเลยแล้วก็ทำใจสบายๆได้ว่าศูนย์มาปันผลก็ไม่มีแล้วได้คืนก็ไม่ได้คืนแน่ให้แกบริษัทนี้เลยแกเป็นคนออกกฎเลยของแก5ล้านแกก็ไม่เอาคืนให้แกบริษัทนี้จะทวีงอกงามจะเจริญยังไงก็เชิญขอให้บริหารกันไปให้มันเป็นบริษัทที่จะมีนโยบายวงกว้างไปถึงกระทั่งต่างประเทศพระเจ้าอาตมาก็วางรากฐานให้ว่าเอาละบริษัทนี้อาจจะต้องใช้เงินในการที่จะเอาคนที่มีความสามารถมีความรู้อะไรต่างๆมาใช้ก็ให้เงินเดือนตั้งไว้สูงสุด10,000แต่ไม่ใช่ว่า10,000จะได้อย่างเก่ง 7,000 สูงสุดแต่ 7,000 นี่ก็จะต้องหมายความว่าต้องค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปจนกระทั่งถึง 7,000 ส่วนจะเกิน 7,000 ไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องพิเศษว่าโอ้มีความจำเป็นเนี่ยน่าจะต้องใช้เงินอันนี้จริงๆพิจารณากันอีกพิเศษถึงจะขึ้นไปถึง 10,000 ได้ก็ทำวิธีไว้อย่างนั้นนะตอนนี้ก็มีพนักงานอยู่คนหนึ่งบริษัทภูมิบุญนะโตมาสมัครละโตอะไรชื่ออะไรสุวรรณนะโตอ่ะมาสมัครงานสมัครจริงๆแล้วเราก็รับสมัครแล้วก็เลือกคนของพวกเราเอาชาวส่งจริงๆแล้วทำเพราะฉะนั้นคนอยากได้อยากได้รายได้เพิ่มก็ไปแต่ไม่ใช่ว่าจะให้ 7,000 เลยนะไม่นะต้องไล่ไปก่อนนะตามลำดับตามความสามารถด้วยมันไม่ไปแช่มาถึงจะให้บรรจุคน 7,000 ไม่คนจะ 7,000 ได้ไหมเขามันก็ค่อยกระเถิบไปสุดยอดนะแล้วก็จะทำงานเนี่ยจะกว้างจะรับผิดชอบในเรื่องนี้คือคุณทำให้สมกับที่เอาเงินมากและต่อไปในอนาคตถ้าเป็นไปได้อาตมาคิดว่าบริษัทภูมิบุญนี่ก็ตามก็คงจะต้องเหมือนพลังบุญเหมือนฟ้าอภัยนี่เขาก็เจริญขึ้นตอนนี้โร รงงานเขาก็เพิ่มขึ้นและจิตวิญญาณเขาก็เจริญด้วยเพราะเขาก็ลดเงินเดือนนี่คือบุญนิยมตึกตามของฟ้าไปก็สูงขึ้นมีที่ทำงานมีที่พักที่อาศัยดีขึ้นแล้วคนที่ทำงานก็เลยต้องลดเงินเดือนตัวเองลงอยู่ให้รอดเพราะด้านหนึ่งมันได้ขึ้นมาอีกด้านหนึ่งก็ต้องลดลงไปแต่ลดแต่ก่อนนี้ของเขา 3,000 เดี๋ยวนี้บริษัทฟ้าไปไม่มีใครเงินเดือน 3,000 2,500 สูงสุดอาตมาก็มันเป็นไปได้เว้ยแปลกดีแล้วทุกคนก็เต็มใจก็คุยกันเองนะก็ลดกัน 2,000 ก็มีบางคนก็ลดไปเลย 2,000 บางคนก็ลดเอา 2,500 แล้วก็อยู่อย่างนี้เป็นต้นไอ้เนี่ยเหมือนกันแหละบริษัทภูมิมุ่งก็จะมีลักษณะนี้ด้วยแต่ก็เราไม่ไปบังคับหรอกถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็เรื่องของมันถ้ามันเป็นไปได้ก็อย่างนี้มันก็จะเป็นบริษัทพลังบุญ 2,000 ก็ยัง 2,000 อยู่แต่เขาก็มีพัฒนาการคือเขารับเงิน 2,000 จริงบางคนก็เซ็นรับ 2,000 ที่จริงมันไม่ใช่ 2,000 นะบริษัทพลังบุญตามนิติในของเราเนี่ยจะต้องมีพนักงานจะต้องรับเงินอย่างต่ำตามกฎหมายแรงงาน 2,000 ไม่ได้หรอกนะต่ำกว่ากฎหมายเดี๋ยวไปรีดนาทาเรียนคนเขาไม่ให้เพราะค่าเงินมันต่ำต้อง 4,000 เท่าไหร่ไม่รู้อาตมาจำไม่ได้ 4,500 4,600 อะไรเนี่ยเพราะงั้นต้องเซ็นในใบของบริษัทที่ต้องเซ็นรับ 4,500 4,600ตามอัตราของแรงงานต่ำสุดแต่จริงๆนั้นเขารับ 2,000 อีกส่วนเกินนั้นเอาเข้ากองบุญกองบุญนิยมของบริษัทซึ่งพวกเราคงรู้มันมีกองบุญของเขาอยู่ก็จะได้จากทั้งกรรมการจะได้จากทั้งส่วนเกินของพนักงานลงไปกองบุญถึงอย่างนั้นก็ตามเขาเซ็นรับเนี่ยแม้ว่าเขาระบุเขารับ 2,000 เต็มเขาก็ไม่รับบางคนเขาก็เอาเข้ากองบุญหมดเสร็จแล้วเขาก็จะใช้แต่ละเดือนแต่ละเดือนถ้าเขาจำเป็นแต่ละเดือนเขามีสิทธิ์ใช้ไม่เกิน 2,000 นี่เป็นต้นนี่ก็เป็นวิธีการที่เราเกิดมาแล้วก็เป็นไปได้นี่อย่างนี้เป็นต้นมันก็ทำสรุปแล้วพวกเรานี่จะทำงานเนี่ยมันก็จะมีวิธีการเชิงคนในของพวกเราว่ามันจะเป็นอย่างไรทำงานกสิกรรมทำงานพาณิชย์ทำงานบริหารทำงานการศึกษาทำงานวิศวกรทำงานอะไรก็แล้วแต่ของเราก็จะเป็นแม้แต่ทำงานสาธารณสุขตอนนี้เราจะมีศาลาพลาภิบาลเพราะงั้นเราอยู่กันรวมกันนี่เราก็ต้องตัวเราเองก็จะต้องอย่าให้มันเป็นแล้วกันเอาละมันจะมีพิษมีอะไรบ้างมันบรรเทานี่ก็บรรเทาลงมาเราจึงจะมีการมาตั้งศาลาพลาภิบาลที่นี่แล้วก็เราจะมีแผนกสาธารณสุขเด็กๆก็คงจะได้เรียนกันจะได้เป็นบุคลากรในทางการสาธารณสุขบ้างตอนนี้เราก็เห็นว่าไปแม่เนี่ยเมื่อข่าวเมื่อวานนี้ก็รายงานก็บอกพวกเราไปสอบเภสัชสอบเภสัชแผนไทยไปสอบกี่คน3คนน่ะ4คนสอบผ่านข้อเขียนหมดทั้ง4เลยนะเวชกรรมไปสอบกี่คนนะอ๋อ5คนเหรอเวชคนหนึ่งเวชกรรมคนหนึ่งเภสัชกรรม4ก็ทำนะเราทำนี่แหละคือเขาค่อยทำไปอาตมาว่ามันหลายทางนะมันอะไรอยู่อาตมาก็ค่อยๆดูแลอยู่ค่อยๆจัดสรรไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆปรับไปก็สร้างไปเด็กๆนี่ค่อยๆศึกษาไปเด็กๆนี่แหละเขาจะได้รู้คนไหนที่อยู่ในอโศกตลอดกาลนานไปเนี่ยเด็กๆที่เป็นชาวอโศกเนี่ยจะได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจอะไรต่ออะไรครบครันคนพันธุ์ใหม่หรือคนสังคมใหม่มันอาตมาเรียกมันเป็นสังคมใหม่เลยนะเพราะว่ามันย้อนสอนไปเป็นเอาโบราณมาประยุกต์มาผสมโบราณนวทัศน์จริงๆในโบราณนวทัศน์คือมันเป็นของโบราณด้วยแล้วมันก็นวทัศน์คือใหม่มีทัศนคติใหม่ในส่วนใหม่นี้ไม่ได้รังเกียจแต่เราเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่มันผสมประสานที่มันเป็นประโยชน์ที่สุดดีที่สุดไว้เพราะงั้นเรารวมใหม่แล้วมันก็มีอะไรพัฒนามาเหมือนกันเราก็เอาความพัฒนาของใหม่ไปผสมกับของเก่าที่มันเป็นคุณค่าเป็นสาระอยู่แล้วนี่เป็นเป้าหมายนี่เป็นนโยบายหลักที่อาตมาพยายามกระทำ คนมันกำลังหลงใหม่หลงในความใหม่แล้วมาทิ้งของเก่าหมดเลยมันก็เลยไปกันใหญ่เลยลักษณะอย่างนี้คำพังเพยท่านเรียกว่าเป็นพวกวัวลืมตีน เป็นพวกวัวลืมตีนเป็นคำพังเพยของไทยคือมันงัวนี่มันอาศัยตีนอาศัยขาเสร็จแล้วมันลืมตีนตัวเองแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงมันจะยืนอยู่ได้ยังไงมันยืนอยู่ไม่ได้เป็นพวกวัวลืมตีนคนสมัยนี้มันลืมจริงๆมันลืมของเก่าทิ้งไปเอาแต่ใหม่หมดเลยของเก่าที่เป็นสาระอะไรไม่รู้แล้วนั่นมันไปไม่รอดนะเพราะเราถึงย้อนมาหาเก่าที่เอาดีๆของเก่าไว้เป็นหลักเพราะเก่าเขาอยู่รอดมาตั้งไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีมาแล้วใหม่ๆเราก็ไม่ปฏิเสธเราก็ไม่ได้ดูถูกดูแคลนเพราะอะไรที่มันเฟื่องมันร้ายกาจมันเสื่อมเสียแล้วเราไม่เอาใหม่เราไม่เอาเราเอาใหม่ที่ดีที่ใช้ประโยชน์ได้มาผสมผสานนี่คือจุดที่เรากระทำนะเพราะงั้นก็ต้องช่วยกันเด็กๆยุคนี้เด็กๆยุคนี้มันไปใหม่กันจนกระทั่งมันไม่รู้จักเก่าแล้วมันไปไม่รอดเพราะงั้นเด็กๆพวกเรานี่แหละจะเรียนรู้เรื่องเก่าจะมีความรู้ความสามารถจะมีชีวิตที่ดำเนินไปอย่างรู้จักสาระที่แท้แล้วก็จะกระทำเพราะฉะนั้นจะเป็นกิจกรรมก็ดีพิธีกรรมก็ดีเรามาเรียนมารู้มันก็เท่ากับฝึกพฤติกรรมของคนคนก็ฝึกพฤติกรรมของหนึ่งก็มีชีวิตอยู่กับจารีตประเพณีวัฒนธรรมปรับปรุงกิริยามารยาทปรับปรุงคุณธรรมของเราพร้อมกันนั้นก็อยู่กับกิจกรรมก็ฝึกขัดสมรรถนะของเรากิจกรรมก็คือฝึกขัดสมรรถนะมันฝึกขัดทั้งสมรรถนะฝึกขัดทั้งกรรมกิริยามารยาทพิธีกรรมก็ฝึกขัดกรรมกิริยามารยาทหรือจิตใจกิจกรรมก็ฝีมือความสามารถผลผลิตแล้วก็สร้างขึ้นมาผสมกันกิจพฤติกรรมก็เป็นตัวกลางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็จะได้เป็นมนุษย์ที่รู้จักกรรมทั้งหลายแหลเพราะฉะนั้นกรรมทั้งหลายแหล่ที่อาตมาพาทำนี้พาให้พวกเรามีกรรมในระดับลึกเข้าไปจนถึงขั้นเป็นกรรมในระดับสร้างโลกใหม่เป็นกรรมที่พาเข้าไปถึงโลกุตรธรรมเพราะกรรมที่พาไปถึงโลกุตรธรรมนั้นมันก็มีทั้งกิจกรรมมีทั้งพิธีกรรมมีทั้งพฤติกรรมที่เป็นโลกุตรธรรมที่จะยืนยันปรากฏที่จะเป็นตัวแสดงมันทุกวันนี้พวกเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับของสังคมเนี่ยเราไม่ได้ไปทำไอ้เราไปเก่งคอมพิวเตอร์โชว์เขาใช่ไหมแต่เราเก่งทำสิ่งที่ผลิตซึ่งมันไม่น่าจะยอมรับนะมาเก่งผลผลิตอะไรมาทำพวกไอ้ออร์แกนิกไอ้จุลินทรีย์มาทำให้สมุนไพรมาทำให้เอาใบไม้มาทำชาชงเอาอะไรเอากล้วยมาบดขายใส่แคปซูลเอาฟ้าทลายโจรมาบดขายคือของเก่าๆของไม่ยากของง่ายๆของพื้นๆน่ะเอามาทำตอนนี้เราว่านิยมของอโศกใช้ได้ของอโศกไม่ได้ทำของยิ่งใหญ่ไม่ได้ทำของหรูหราไม่ได้ทำของพิลึกแหมวิเศษวิเศษโซอะไรของพื้นๆนะแล้วเอามาทำอย่างเงี้ยเป็นสมุนไพรจนกระทั่งสร้างโรงงานก็จะเป็นโรงงานสมุนไพรก็อาจจะพัฒนาขึ้นมาพอสมควรอะไรแล้วแต่ซึ่งมันมีอะไรใหม่ๆที่เราจะเอายอมรับเรามาใช้ให้เป็นประโยชน์ประยุกต์ไปอย่างนี้เป็นต้นอาตมาว่ากสิกรรมของเรานี่ก็ยังไม่ขึ้นหม้อยังไม่ขึ้นหน้านะยังไม่เด่นนะถ้ากสิกรรมของอโศกนี่เด่นอาตมาพยายามเน้นไร้สารพิษเพราะฉะนั้นในตัวเราพวกเราเองในพวกในเนี่ยจะเป็นกสิกรโดยตรงโดยมีผลผลิตทางกสิกรรมเต็มที่พวกในพวกเราไม่ได้เราจึงต้องทำเครือข่ายกว้างขึ้นพอทำเครือข่ายแล้วเราก็ต้องช่วยกันหน่อยให้เครือข่ายกลุ่มหมู่นี้ทั้งเป็นกอบเป็นกำใครทำก็มารวบรวมเพราะฉะนั้นวิธีการตลาดเราจึงจะต้องรวบรวมคนเหล่านี้เข้าเอาสินค้ามารวมกันเพราะจะต้องรับผิดชอบและว่าต้องทำงานเครือข่ายตลาดกสิกรรมตอนนี้ก็พอทำกันไปเรื่อย ที่กรุงเทพอาตมาก็ไปตีคลองร้องป่าพยายามกระทำตลาดพลังบุญอ้าวใครทำแล้วก็ให้มาตลาดในขนมาขายตรงนี้เหรอมันก็ยังมีเยื่อดีๆตอนนี้จะไปถึงขั้นมีที่ที่จะไปออกตลาดสวนไผ่สุขภาพรู้จักไหมตลาดสวนไผ่สุขภาพอยู่ที่ถนนพหลโยธินที่4ไร่ราคาที่ตรงนั้นตารางวาละ 260,000 บาทตารางวาละ 260,000 บาทที่ผืนนั้นน่ะมีอยู่ประมาณ4ไร่ที่ก็ให้คุณจำลองมาดูแลทำอะไรลงไปก็ได้ก็เลยจะทำกันอยู่เราก็เลยไปขออาตมาก็เลยขอมาสักไร่หนึ่งสุดท้ายคุณจำลองให้มาไม่ถึงไร่ให้มา 1,200 ตารางเมตรก็เอาละเราก็จะไปทำตลาดให้กู้ดินฟ้ากลุ่มกู้ดินฟ้าที่อยู่สันติอโศกเป็นผู้รับผิดชอบและจะประสานเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารผลไม้ลงตรงนั้นนี่มันก็จะตลาดมันจะไปอย่างนี้นี่ก็เราประชุมกันเมื่อวานก่อนวานนี่วานก่อนนี่เมื่อวานนี่หรือวันก่อนอันมาก็จะประชุมกันพวกเราให้ลงมือรับผิดชอบกันมีคนไปรับผิดชอบ 5-6 คนที่สมัครไว้ตลาดออกขนาดนั้นและที่นั่นมันเป็นแหมย่านทำเลทองมันก็จะเป็นมันเป็นบุญของเราแต่พวกเรานี่จะไม่บุญไม่ถึงก็ได้ก็เลยโอ้โหเนี่ยพวกเราก็พยายามให้รับรู้บ้างข่าวคราวไปประสานกันเพราะฉะนั้นผลผลิตของกสิกรรมของเราก็เชื่อมโยงที่นั่นหรือมีเครือข่ายของพวกเรากสิกรรมเอาไปลงที่นั่นอาตมาได้พูดได้เทศกับเข้าไปว่าต่อไปในอนาคตถ้าพวกเราเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษมันแข็งแรงอาตมายังนึกถึงที่อีก7ไร่อยู่ที่โคกกรวดนั่นที่โคกกรวดนั่นอาตมายังนึกถึงที่ตรงนั้นอยู่ถ้าเผื่อว่าพวกเรากสิกรรมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษทั่วประเทศนี่มันแข็งแรงอีกอาตมาจะให้ไปบูมลงไปที่ที่7ไร่นั้นทำขึ้นมาเป็นที่ของเรานี่เป็นแหล่งกลางตลาดกลางของเครือข่ายไร้สารพิษแห่งประเทศไทยมันชื่อแล้วนะคกร.ในเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทยนะแต่มันยังไม่เป็นโลเป็นพายเท่าไหร่มีแต่ไปอบรมคนอื่นเขาตอนนี้ก็ร่วมมืออบรมเขาและคนเหล่านี้แหละก็จะเป็นสมาชิกของพวกเราเพราะฉะนั้นสมาชิกที่เราอบรมไปนี่เขาก็เป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนทกส.อบรมพวกชาวไร่ชาวนาที่เป็นหนี้และถ้าเผื่อว่าเขาปรับตัวขึ้นมาได้คนเหล่านี้ทำจริงเห็นจริงมีการทำกสิกรรมไร้สารพิษกันมากพอมันจะอาจจะบูมปุ่มปุ่มปุ่มขึ้นมาอันนี้อาจจะเกิดไม่ช้านักก็ได้เนี่ยอาตมาก็พูดคร่าวๆเอาไว้อาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้นะสิ่งเหล่านี้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ชาติและกิจกรรมนี้มันก็จะเข้าไปหาโลกุตระโลกนี้โลกหน้ามันไปเป็นมนุษย์โลกโลกุตระเป็นสัมปรายิกภูมิเป็นมนุษย์ในภูมิสูงเป็นภูมิของอริยะมันไม่ใช่ภูมิคนโลกโลกโลกีที่จะมานั่งสร้างอะไรขึ้นมาก็มารีดนาทาเร้นกันขึ้นมาเป็นธุรกิจเป็นพาณิชย์ที่กอบโกยขูดรีดสร้างบาปสร้างหนี้สร้างเวรไม่ใช่มันจะเป็นผลผลิตแห่งคนสัมปรายิกภูมิคนในโลกอริยะในโลกุตระที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้แก่มนุษย์ชาติเพราะฉะนั้นของเหล่านี้เกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเอามารีดนาทาเร้นเอาเปรียบเอารัดมากอบโกยเอาเปรียบมาร่ำมารวยไม่ใช่แต่จะให้มนุษย์ได้กินได้ใช้ได้อาศัยอย่างสะอาดบริสุทธิ์ประเสริฐมีประโยชน์คุณค่าแล้วพวกเราก็จะเป็นหลักเป็นตัวอย่างว่าเราถึงแม้เราเป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยเราก็เป็นชาวไร่ชาวนาที่จริงจนจนแต่เราอยู่รอดจนอย่างเบิกบานร่าเริงจนยังสดชื่นจนอย่างมีความสุขเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนาที่จนจนไม่ต้องเป็นอยากรวยและก็จนอย่างที่ว่านี่แหละแต่เราก็อยู่กันเป็นสุขอยู่กันอย่างโอ้เป็นมิตรมวลมิตรสหายถ้าอาตมามีพี่น้องเป็นเกษตรกรทั่วประเทศไปไหนๆก็มีก็โหมีผักพืชผลไม้กินไปไหนๆก็มีที่หลับที่นอนที่พักทั่วประเทศเลยเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเป็นพี่น้องเราหมดโอ้โหประเทศไทยนี่ยึดได้แล้วเขาบอกว่าชาวไร่ชาวนา 80% โอ้ถ้าเป็นจริงนะเราทำชาวไร่ชาวนาเป็นเกษตรกรไร่สารพิษเป็นชาวอย่างอโศกนี่แหละอย่างน้อยก็เป็นสมาชิก ชาวอโศกนี่นะ 80% เป็นไงประเทศไทยก็เป็นของเราเนี่ยให้เขาคิดเลยว่าเรากำลังจะยึดประเทศไทยแต่ไม่ขบถไม่ต้องขบถหรอกไม่ต้องขบถหรอกเนี่ยอย่างนี้แหละเราให้ประเทศไทยแล้วเราจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศนอกอีกคุณค่าเราจะเป็นประโยชน์ประเทศนอกเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกสิกรรมเสร็จแล้วเราก็จะศึกษาความรู้ในการถนอมอาหารในการแปรรูปอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็มีอยู่แล้วก็ค่อยเป็นไปตอนนี้เรามีโรงงานแค่ยังไม่ได้ผลิตถั่วเลยนะเราจะมีโรงงานกิจถั่วเพราะฉะนั้นเราจะต้องผลิตถั่วเองบ้างปลูกถั่วเองบ้างเข้าโรงงานของเราเองบ้างมีโรงงานแต่ไม่มีผู้ผลิตวัตถุดิบเองไปอาศัยคนอื่นจมูกคนอื่นหายใจไม่ค่อยดีเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราจะผลิตถั่วให้เก่งเรามีโรงงานถั่วผลิตวัตถุดิบให้แก่โรงงานยาของเราผลิตวัตถุดิบให้แก่โรงสีของเราอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรมกิจการนี่เป็นเรื่องของมนุษยชาติที่อาตมาพาทำนี้อาศัยการปฏิบัติธรรมอาศัยการศึกษาที่มีปัญญาจิตวิญญาณก็เป็นไปตามปัญญาของเราเราเข้าใจแล้วว่าเราจะทำอย่างไรเราจะสร้างสรรค์ในชีวิตเกิดกลุ่มเกิดหมู่เกิดสังคมวัฒนธรรมจารีตประเพณีเกิดยิดถังหุดตังแล้วก็มีถิ่นนังคำว่าถิ่นนังนี้คุณเข้าใจละลอไปมากเท่าไหร่ใช้ศัพท์นี้เลยฟังออกไหมคุณเข้าใจถิ่นนังคือการให้เป็นผู้ได้ให้ถิ่นนังแปลว่าได้ให้ไอการได้ให้นี่มีความละลอมีความละเอียดละออลึกซึ้งอีกเท่าไหร่ได้ให้เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์เกิดมาเป็นผู้ได้ให้นั่นแหละคือผู้เจริญแล้วเราก็จะมียิดถังจะมีรูปแบบวัฒนธรรมจารีตประเพณีนะเรียกว่ายิดถังจะเรียกพิธีกรรมก็ตามใจมีรูปแบบวัฒนธรรมจารีตประเพณีแล้วก็มีประโยชน์ทางจิตวิญญาณหุดตังต่างมีความเป็นอยู่อย่างอยู่สุขคุณมีวิธีการของยิดถังมีวิธีการของจารีตมีวิธีการของประเพณีมีวิธีการของวัฒนธรรมมีวิธีการที่การอยู่ในสังคมอย่างนี้อย่างเนี้ยจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะแบ่งกันกินจะเกื้อกูลจะสังเคราะห์จะสังคหะเกื้อกูลกันอย่างไรก็แล้วแต่มีวิธีการต่างๆนานาอย่างหยาบกลางละเอียดอยู่ในนี้แล้วเสร็จแล้วจิตใจของพวกเราก็เป็นหุดตังต่างได้ผู้ให้ก็สุขผู้สังเวยก็สุขผู้เสวยก็สุขผู้เสพก็สุขผู้สังเวยก็สุขมีหุดตังมีจิตใจสมบูรณ์เพราะเราทำตนเองเลิกจากโลกเก่าๆโลกนี้เก่าๆมาเป็นโลกใหม่มาเป็นโลกโลกุตระมาเป็นโลกสัมปรายิกภูมินะเพราะกรรมเราฝึกกรรมมามันถึงเป็นอย่างนี้จนกระทั่งจิตวิญญาณของเราเกิดโอปปาติกะเป็นเทวดาที่แท้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเมืองเทวดาเป็นสังคมเทวดาเด็กๆฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยนะรู้เรื่องไหมเงียบอาจจะยังไม่เข้าใจผู้ใหญ่รู้เรื่องไหมถ้าอาตมาสอนผู้ไปนี่ผู้ใหญ่ก็ยังไม่รู้เรื่องนี่อาตมาก็ต้องถามเสาเสาเจ้าข้ารู้เรื่องไหมถ้าเสาก็ไม่รู้เรื่องอีกอาตมาก็ต้องขอลาตายมันหมดจะสอนใครแล้วละผู้ใหญ่ยังรับได้ก็ดีเด็กๆก็ฟังไปเหมือนกับเขาขี่ลงไปเรื่อยๆเคาะเข้าไปในฮาร์ดดิสก์เก็บไว้ก่อนสักวันนึงจะออกมาใช้ได้นะค่อยๆฟังไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเอาละอาตมาเทศเกินเวลาไปตามคาแรคเตอร์ของอาตมาแล้ว5นาทีเลยเวลาไป5นาทีแล้วก็ขอให้พวกเราได้ฟังธรรมวันนี้ไปแล้วก็จะเข้าใจอะไรได้ลึกๆพอสมควรเอาไปเร่งรัดพัฒนาเพราะว่าพวกเราจะต้องสร้างมนุษย์โลกจะต้องช่วยมนุษย์โลกเขาอย่างจริงแท้จริงคุณเห็นความจำเป็นและเห็นความสำคัญอย่างนั้นไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องภาคเพียรอุตสาหะมันเป็นประโยชน์เป็นบุญของเราด้วยเป็นบุญของโลกด้วยถ้าเราสร้างบุญของเราได้มันก็เผื่อแผ่ไปหาโลกถ้าเรายังไม่มัวแต่ไปมอมเมาโลกมันก็บาปถ้าเราไม่มอมเมาโลกแต่เราเป็นตัวเอาละต้องอุตสาหะวิริยะเพราะว่าต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าโลกมันไปกันผิดเพี้ยนแล้วเราจำเป็นต้องเกื้อกูลโลกเราก็ต้องอุตสาหะวิริยะของเราเอาเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยเพราะว่าเกิดมาในยุค